بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم. سورۃ الحشر مدنی سورۃ دے نازل شوی دے ورستو دا سورۃ البینہ او مخکی دا سورۃ النور نا. ترتیب قرآن کی 95 نمبر سورۃ دے او ترتیب نزولی کی 101 نمبر سورۃ دے. عرب دری صورت دما قبل سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کل زواجر دفار د منافقانو کم خلق کی اللہ تعالیٰ پلار کی جہاد نہ کی اغیت اللہ تعالیٰ زور نے بیان کلی دغسی مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کل سو کی انفاق نہ کی اللہ تعالیٰ پلار کی اغیت اللہ تعالیٰ زور نے بیان کلی ندی صورت کے اللہ تعالیٰ تخویف ذکر کے اغیتا اللہ تعالیٰ تیار ذکر کرے دا. دویم ربط دمان قول سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ پنزلس قواہتونا دا منافقانو بیان کللا نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی دیارلس قواہتونا دا غی او دا منافقانو نمی پا دی صورت کی ذکر کردے حزب الشیطان دا دا شیطان ڈالا دا دعوت صورت دا تخویف دنیاوی منافقانو تا تخویف دنیاوی مفسدین و مخالفینو تا. اسماء الحسنا د الله تعالی ذکر شوی دی بحسب تکرار دویش نمونه د الله تعالی په دې صورت کې ذکر شوی دی. او دې صورت کې به الله تعالی ذکر کوي واقعات بنو نذیر واقعہ به الله تعالی ذکر کوي ورسته وضاحت راځي شان نزول چې وایي بس د آیات د صورت بیا بالکل آسان دی. دې صورت ته سورۃ الحشر وایي زکا پرې اول دویم آیات کے لیے اول الحشر دا ذکر شوی دی. دویم ذکر کړی دی علماء مفسرین وای دی سورت تا سورت بنو نذیر ملکی سورت بنو نذیر سبح للہ پاکی بیانید اللہ تعالی دپاره ما پی سماواتی مخک معنی مې ته کړی و د تفسیر سمرقندی په حوالہ باندې چې سبحا فمانا د خضع سره دی عاجزی کوي الله تعالی تا خاص اللہ تعالیٰ پارا اغ سج پسمانوں نے کری وما فلار او اغ سنا چپزم کے کری وهو العزیز الحکیم او دغ اللہ تعالیٰ ذلور ذات دے الحکیم حکمتن والد امام ابن کثیر وی العزیز الحکیم الحکیم فی قدره و شرعه اللہ تعالیٰ چکم تقدیر کے اللہ تعالیٰ چکم شریعت را لے گلے دیں نو د اللہ تعالیٰ پہ شریعت کی ڈیر حکمتوں نے دی د اللہ تعالیٰ پہ قانون اور اللہ تعالیٰ پہ نظام کی دیر حکمتو نشترے. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من اللہ. دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کیا واقعہ دا بنو نذیر تفصیلات خدیر زیاد دی دا واقعہ کچھ آغا وایو پاغی بانی دو دری ساعت خام خالگی و صرف د دې آیاتونو د پویډلو لپاره مختصره واقعیا د بنو نذیر ذکر کو دی لپاره تاسو په غیبانی پوهی شئ صرف بس. قرآن کریم د دو میاشتو د ویلو کتاب نه دی دا د دو کالو د ویلو کتاب دی دا سره دو کاله کې وی او دغه سره سار نه تر د مسپخینه پورې کلیږي دا په دمه دمه په قلار قلار باندې ویل شي. هغه واقعیا ذکر کړی دا تفسیر سراج المنیر او دا غسی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ غ واقعہ ذکر کړی دا تقریبا ټولم پسین وا واقعہ ذکر کړی دا حاصل او خلاصہ دا غی دادا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سره بنو نذیر عہد کړو معاہدہ کړی وا به مونږ بعد یو بل سره دشمنی نه کوو جنگ بنه کوو او دوی مدار چی د یو بل د دشمن سره ملګرتیا هم نه کوو. نبی علیہ السلام او بنو نذیر په دی باندې د یو بل سره عهد کړیو یو بل سره به جنگ هم نه کوو نو دغسې د یو چې کوم دشمنان دي د هغې سره به ملګرتیا هم نه کوو. کله چې غزوه احد غزا وشوله نو بنو نذیر د یو بل سره وعده وکړله لاړل د مکې په مشرکانو پسې چونکې په غزوه احد کې تقریبا اویا صحابه کرام شهیدان شول مومنان مسلمانان ظاهری طور باندې کمزوری شول نو بنو نذیر موقع موندله لاړل د مکی په مشرکانو پس کسانې ولېګل مفسرین لیکلی دي چې کعب ابن اشرف مکی ته د سلویختو کسانو سره لاړ. معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ داغی پورا وضاحت او تفصیل بیا بیان کړی دی. کعب ابن اشرف دا د یهود لوی مولاو، دا د یهود لوی شیخو، غټ عالم پکې دا په یهودیانو کې. نو دا سلویختو کسانو سره وپت کې لاړ او د مکی نه مشرکانو سره خبره وکړه. ویاسی مس کمزوری کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرامو ته ویل ویاسی کمزوری شوی دی پا مدینہ بانی با حملو کو پا یو دل بان بس منگو ام درین اخلاس شو تاس بمت اخلاس شے یو بل سر عہدو کن پا دیکھے دا نستونی ماران چکمو دا نستونی ماران خو پی جنے کنا دا مدینی منافقان عبداللہ ابن عبی ابن سلول اغم لان او اغیم دا دی یہودیانو سر نظر او سر شریک کن وی کتاسو کلا پا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانی حملہ کولا نو دو زرا مسلح کسان برتزم درکم. نو سا سمر خلق یو زیشولا بنو نذیر دا مکی مشرکان او دی عبی ابن سلول چی رئیس المنافقین اغیم دا دو زرا کسانو و عهدو که لوزیو که وی دا برتزم مسلح کسان درکم چی حمله کوی پا یو زی بانده کوی. نو بنو نذیر مدینی تنیزدیو او منافقان خو دا مسلمانان پا کورنو که دنن یو زی و سیدل پا یو زی پا یو جماعت کې منځ کې او د نبی صلی الله علیه وسلم سره او د مکی مشرکان خلری واغه په مکه کې. نو دی عبی ابن سلول دا حرامی تو بک او ویزا سم په مدینه کې دنه نه یم مال به کسان نه کوي. نو زی په زی به کم دل ز په یو زی به عملو کو بس مسلمانان به ختم کو. جبرئیل علیه السلام راغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا خبر او کله وستا په خلاف باندې داسې مشورې او میټینګونه شوې دي او داسې منسوبې جوړې شوې دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خا وسه صحابه کرام یو طرف ته خپدی او یا صحابه کرام شهیدان شوی دی غټ غر جنرالان غټ للی قومندانان چې هغه شهیدان شوی دی بل طرف ته دا مشوره روانه ده د منسوبي جوړی شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ډیر او خیارتوب نه پیدا واغستله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته ویل کلچ په دی باندې خبر شو غټ عملیات چې نشی کوله او کله دغه سي پریشانی راشي په مجاهدینو کې نو بیا چې رکی عملیاتو ته دوام ورکول پکار دی دا د خیارتوب کار دی او خیار قومندان چې هغه بیا دغه کار کوي. نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته ویل من لکعب ابن اشرف کعب ابن اشرف باندې با پیدایي استشهادي سوکو کې دا مردار کی پیدایي استشهادي زکه چې هغه د ټول نلوی مولاو هغه ته سکیورټي او ارسه وته وو وی دا به سوک مردار کیول زکه دا منصبه ټول هغه جوړ کړی په مکه په مشرکانو پسې ماغلاړ الدا کې منافقان رئیس المنافقین ماغه چره وغولا او هغه سرم له وځو کې 2000 کسان بز در کما. نو ما سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کعب ابن اشرف بسوک مړکی دا نبی صلی الله علیه وسلم په صحابه کرامو کې محمد ابن مستمر رضی الله تعالی عنه دا یو پیدایي او استشهادي وو د الله پیغمبر د احمد افریقده دا بر لزب مردار کما دی اس خبره نشته. نبی علیہ السلام ته سیده ای وسو دا قتل ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس نه پاسې دا محمد ابن مستمر رضی الله تعالی عنہ پاغه په سیوره غي پیدا الله تعالی پیغمبر عادت خورسای ګران ده خو ته ما ته اجازه وکا کده باز خبرو ضرورت راشي نو زبې کوم خواسي نشي تاسو ما باندې بیا په توي ولګو یاد به ایمان کېدل یاد بل څه زو ته ځان رسومه کفاره طریقه باندې خو باز خبرې کېدې چې زدا سی وکما یستا سو په حق یا بل څه چې اغي کې مقصد زماده چې دی ته ځان ورسوم. نبی علیہ السلام ته بس ته اجازه راوي څه چې کې خود سړی مړ کار څه شي وی سیده محمد ابن مستمر رضی الله تعالی عنہ لال او کعب ابن اشرف ته ځان ورساو. کعب ابن اشرف ته ویل ویرا مونږ خردي سړی سره ملګرتیا کړی و خو بس امی شر پار چاندی دی پار وخت کې زمونږ نه مال غواړي بس کله و یا غزه ته ځو کله و دی زی ته ځو. نو زه اوس راغلی مو سه بیا چاندی اعلان کړی دی او زه غریب یم ما سره سشته دی نه زه غواړم چې تما سره یو کومک وکي. هغه ته وی تاسو تما نورم ویل وی تاسو نورم ډیر ستړي کیزا وی تاسو به زی زین وی زما خواله بیا راځي او دا خبره وکړه وی زا وی اوس هم سره ملګرتیا کړی دا خلک کوئی پښتو کې اوس راغلی نو اوس وی پښتو کې راغلی ملګرتیا مو سره کړی دا خو زه ګورو چرده دا معاملې کم طرف ته دی خلک پښتو کې وی چې اوخ په کومه ډډه باندې سملی لګ انتظار کو چې دا معاملې این دا پروګرام ختمیږي او کنه دا زیاتیږي دا خو په خپل ځین کې خدا رښتیا خبره ونو انتظار کو چې څنګه معاملات هغه ته ویل زاوی سبا راشي او زه استاد سره چاندر کومک بر سره وکم خو تاسو ته ما دا ویلو چې دا سړی به تاسو ډیر تنگ کی وای بس مونږ هم لګ انتظار کو چې رده معاملہ کم طرف ته وړي وی سبب راشي محمد ابن مستمر رضی الله تعالی عنہ خو خيار تو وک ځان سره یو بل ملګری هم بوته سبا را پاره سبا نا وخت ټیم دی مسوتن او محمد ابن مستمر رضی الله تعالی عنہ لار د کعب ابن اشرف دروازه یو ټکوله نو دار افاسید وچ بار تو روزما خزی او تویرل وسلیه و موزه و داداس یو आवाज دی یقطر منه د دین چری ویني راساسی د دی आवाज نه ویني راساسی ما ترسی معلومی گله کړ دی आवाज نه چی ویني ساسی و بار تو زما د ټیم د وتلو نه دی کعب ابن اشرف خو لوی سړیو لوی خان او لوی ملک او په خلکو کې لوی سړیو ده نو چې ما زه غټ سړیم چې ما څوک د نیم شپې आवाज وکم زه به تو روزم او زه د سړی نه مچ چاته نه روزم و سید استا خو خلکو مرته خبرو کړل چې د आवाज سره خطرناک وند کې معلومی کعب ابن اشرف وروته غټ غټ ویختانې او ویختانې په سر باندې اړو پرې من باندې اړولیو نو محمد ابن مستمر رضی الله تعالی عنه تو ویرل وستانه خډیر زیات مندیدار خوشبوخی هغه تو او وې زما سره چې یو خیسته خضر د عربو زما خضر ډیر زیات خیسته نه خو دې صفته یو او غیر له خوشبو جوړ کړی دا او غیر له سر پر مین پر وختانو باندې لګی نو دا خوشبو ډیر مزیدار محمد ابن مستمر رضی الله تعالی عنه تو ویل له وې غزلک بوې کم ساره خوشبو نه څنګه وې وې خبر د سره تر حقته ک یو ځل چې دغه ک بوې ک نو اعتماد پی جوړاو بیا لکھ سات خبر یا ترے سر اوک للی محمد ابن مستمر رضی اللہ تعالی عنہ تے ویر لہ عزت تعالی خوستا سر کو مکو مخود سی بو کئ چ ما سر خپل خز گانا کیا چ کلا تا سو مال خپل خز گانا کللی او زب تا سر تا سی س غواڑے چاند بل در کما بیا چ تا سو ما زما قرض کلا را کلا زو تا تخت خود در کما محمد ابن مستمر رضی اللہ تعالی عنہ تو وی چ گور دا خن کی دا خڈر دا پیغور خبر دا خلق پر تا ویرا پیغور کئ چر چاندی پایوس کی تا خپل خزی گانا کړی وی ودا نشم کوله وی خپل بچی را سره گانا کوي وی خپل بچیم نشم گانا کوله بیا بو ته پیغور خلک ورکی چی د یو سوع کجورو یا د غنمو یا د وربش پایوس کی تا خپل بچی گانا کړی وی دا نشم کوله خدا بیا به لدر کما یز غریب سره گانا کمبل څه وس پاغي باندې راضی شو خبر یتره چوکللی وی کایوزل دی بیا دغه بوی کما د خوشبو نه د بسنګ وی خبره بس دسی غلی سر چراغ کته کب دے سر پدی ویختان خو غلطو بده کی ولدا لاسونه ورکل خصی قوی بونی و مضبوطه او دسی خکته جړقه ول ورکل اسټه ول رحکتک قبل مرګری تویل وی گزارو ل ورک گزارې چول ورک بس پغه دے کی سول کو مردارک راغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مبارکی ویل الله ود الله تعالی پیغمبر سره می ختم ک نو یو پکی دا چی رکی عملیات شول پدی کی مسلمانانو زلون ل خشول او يهوديان چی ل ساړه شول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام طویل اللہ و مشرے خطلاڑ جنرال و قماندان خلاڑ وس راضی چیر دی محاصرہ وک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام راغے و اللہ تعالی و چوس پر نور مانی ورزی مشر تے خلاڑ دمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوی شردی یا شپ گردی بنا بر اختلاف اقوال تا حدیث کی مختلف روایت ذکر شوی داغی محاصرہ وکللا نو دیو مطالبه وکړه له رسول هي نبی صلی الله علیه وسلم ته وی چې موږ رسول هو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صلح نه انکار کوي تاسو رسول هي خلق نه یې تاسو رسول هي خلق نه یې بلکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا پیغام واورو او دا پیسره تو واورو ل چې تاسو لري جلاوتن شې تاسو دې اوښړل شې ها نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل چې تاسو زینو په یو اوخه دا یو اخبار چې هر څوک وړلی شي که په هغې باندې خپل لوښې وړئ که راشن وړئ که بسترې وړئ او که لرګي وړئ که د کور دروازې وړئ نو د یو اوخ د سامان د وړلو اجازه تاسو ته شته خو تاسو به په مدینه کې نور پاتې کیږئ دلته کې نه بس تاسو به له دې ځای نه وځئ خامخا الله تعالی هغه حالت ذکر کوي نو بس دیو په هغه خپلو کوټو رانول باندې شروع وکړله او د مومنان مسلمانان نه په هغې کې مطلب وغوښته چې موږ سره امداد وکړئ په دې کې دا طلب اولی کاو دا را دیر پارا چی دیو دی مسلمانان تا یوسه شی پاتی نکی او یا دویم داره چی دیو دا خپلی کوٹی وران اولی نو کم یوسه دروازه بچی والا لوا یا یو روغ دیوال بپاتی و نو صحابه اکرام بوارق دلاغی تا بیلتا ورق لاغی بیمال ورق غڑا ول دا دیر پارا چی دیو پاگی بنی خوصه شی اللہ تلاغ واقعی جی کرکی پا دی آیاتو نکی نو دیو لاړل بازی شام ته لاړل ازرعات ته بازی اریحا مقام ته لاړل او دغه سی بازی خیبر ته لاړل بازی حیره مقام ته لاړل دیو نه چې کما منقولی یا غیر منقولی جیدات پاتې شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آغا نبی علیہ السلام تا پاتی شو پا طریقی دا مالی فیسارا او منافقانو چی کم لوز کڑے و آغا خپل لوز یو سر پورا نکا زکر دیو خود ترویلی چونگ با دوزار کسان در کوا تاس با سر جنگ و کئی نبی آغا جنگ و اسم نو اللہ تعالیٰ آغا واقع ذکر کئی سبح للہ پاکی بیانی دا اللہ تعالیٰ دا پارا ما پی سماواتی آغا سج پس مانو نکری و ما پی لار دی او آغا تیزون اچ پس مکری و اخوال عزیز الحکیم و دا اللہ تعالیٰ دا لار دی حکمتون والا دی هو الذي او خاص الله تعالى غزات دي اخرج الذين كراوي استلاق كسان كفروا چكبر اكرو من اهل الكتاب الكتابيانو نا يعني بنو نذير دا كتابيانو دا يهوديانو او اغا اهل الكتاب دي من دياريم دخل كورنا لأول الحشر فاول زل را غنداول سرا فاول زل را غنداول سرا لأول الحشر دا دين مراد تشه دي نور دي دا پويدو دا پارا بتاسو دا تكي ضرور واي خامخا دا د دې يهوديانو حشر سلور زله شوو سلور زله وردی حشر کی یو دیو د مدینی نه خیبر ته وشړل شول بیا دویم په زمانه د عمر رضی الله تعالی عنه کې د خیبر نه بیا شام ته وشړل شول نو دا دویم حشر شو او دریم حشر بیا نږدې قیامت ته وکیږي ردیو او سلورم حشر چیرې نو بیا په قیامت کې د میدان محشر نه بیا جهنم ته بوت تللی شي دا سلورم حشر دی د قیامت په ورځ باندې نو دا سلور حشر ندی نو دا حشر چې کړیو اول ځل پرا غونډول سره نو دای اغاولنی واقع الله تعالی ذکر کړی دا بیا د عمر رضی الله تعالی عنه په دور کې بیا په اخر زمانه کې وکیږي او بیا په قیامت کې کیږي نو دا سلور حشر ندی دیو نو دای اولنی حشر خلک وای کنه وای خپل حشر به تویني نو دای اولنی حشر چې دیو حشر اول ځل باندې وشو من دیاریم د خپل کور نه لاول الحشر په اول ځل را غونډول سره ما ځننتم را غونډې کړلو خیبر ته وشړل ما ځننتم ګمان نه کاو تاسو اے يهوديانو ما ځننتم ګمان نه کاو تاسو اے مسلمانانو آیا خرجو چې او بوزي دیو د خپل کور نه وزن او ګمان کاو دیو انهم مانعتهم چې قینن بچکون کې دیو در خصونهم اغه بنگلی او قلاګان دیو من الله د عذاب د الله تعالی نه فاتاهم الله نراغ دیو تا اللہ تعالی من حیث لم یحتسیو دا داسی زین چی دیو پی گمانم نکاو اللہ تعالی و تراغی دری سمانا دا نو تفسیر سمرقندی معنی کری دا اتاهم امر اللہ راغ دیو تا امر دا اللہ تعالی نبی علیہ السلام و صحابه کرام پی اللہ تعالی مسلط کلا بس دغه امر دا اللہ تعالی چی دیو دی جلاوتن شی فا اتا امر اللہ تفسیر جلالینم دا غمانا کری دا اتا امر اللہ فا اتاهم اللہ سمانا دا یعنی اتا امره و عذابه راغ دیو تا امر د الله تعالی او عذاب د الله تعالی الله تعالی دیو له عذاب ورکړه د نبی رسول الله صلی الله علیه و کرام پلاس باندې من حيث لم يحتسبوا د داسې ځین چې دیو ګمان هم نکاو او قذف فی قلوبهم الرعب او واچو الله تعالی دیو په زړونو کې رعب او یره یخربون بیوتهم ورانول دیو خپل کورونه بایدیهم په خپل لاسونو باندې و ایدی المؤمنین او په لاسونو د مؤمنانو باندې نور مؤمنانو نه دغه امداد طلب ک یادا چې مؤمنان ورانول چې کم بقای به پاتې شول مسلمانان بوله الله تورکله دیر پاره چې دی په خغوسه شي فاعتبروا یا اولی الابصار نو عبرت واخلی ای دا عقلونو خواندانو چا کی چې عقلی اگر دینه دغه واخلی امداد دینه عبرت واخلی ولولا ان كتب الله علیهم وصلی الله تعالی ذکر کړی دی چې کچرته دیو وتی نه وي او دیو په جلاوتنی سره دیو نه وتلی نو الله تعالی او پدی باندې بل عذاب مقرر کړی او دیو په بل عذاب سره الله تعالی تبا کړی وي ولولا ان كتب الله تفسیر سمرقندی معنا کړی دی ولولا ان كتب الله ولولا ان قضى الله عليهم او کچرته فیصله نه وکړي الله تعالی پدی باندې الجلاء د وطن نشړل جلاء د وطن نشړل لعذبهم نخامخ عذاب ور کړی دی ته په دنیا په دنیا کې په بل طریقه باندې الله تعالی دیو تبا کول خامخه نو یو عذاب خدا شو چې جلاوطنی شول یعنی د خپل وطن نه لری کېدل شول خو کدا پی الله تعالی نوې مقرره کړې په تقدیر کې الله تعالی دې فیصله نوې کړې نو الله به په بل عذاب راوستې پاغي باندې خامخا تبا کول ولهم د دې د پاره په آخرت په آخرت کې عذاب النار عذاب دې د اور د جهنم د دې د پاره د جهنم اور دې ذالک بانهم وس الله تعالی ذکر کوي سبب د عذاب دیو ته الله تعالی دا عذاب ولی مقرر کا دیو جلاوطن ولی شول کورونه پخپل ولی وران کلل دا کله چې امریکایان د افغانستان نه وتل او کم بی سن نبدی و تلا نو آغا بی پخپل لسونو مانی پر دیر زینو کی آغی تا بی پخپل بمان کی خود آغا بی والو زول دا خود آغا یهود و نسوارا دی دا اهل کتاب دی دا پا جلواتنی پا صورت کی دیو مخکم دا کردی دا نبی علیہ صلات و سلام پا زمانه کی دیو خپل ساز و سامان چرا چاته نده پریخه نو دا هم دا غونب کی دا غرق را روان دی ذالک بانهم دا عذاب دیو تا پا دیو جبان دیو بانهم شاق اللہ چیقنن دیو خلاب کردی دا اللہ تعالی و رسوله او دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ومن یشاق اللہ او چاچ خلاف کد اللہ تعالی فان اللہ شدید العقاب یقین اللہ تعالی دے سخت عذاب والا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ دی آیات کی جواب دے رہے سوال اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حکم کا وی چر دیو دا کم ونی دی کم باغون دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو دا ول وسو دا ول ول کٹ کا ختم کا دا غو په مخ کې غلا وتلی نه دی ولې کم پسونه چری دا ول وسې زدا ول ختم کا نو کله چې صحابه کرامو د دیو پاغه ونه باندې شروع کړل او په پرې کول په کټ کول باندې نو بنی نذور دا بنو نذیر دا خبره وکړل وي تاسو په سادیان یې تاسو مفسدین یې نو دی آیات کې الله تعالی دا غي جواب ذکر کړي اے صحابه کرامو اے نبی صلی الله علیه وسلم تاسو چې ردی کاپیرانو دا ونه کټ کوي یا د دیو دا باغونه ختم کړل نو دا خدای الله تعالی په امر باندې دی نو چې د الله په امر باندې یو کار وشي نو هغه فساد خو بیا نه کنه هغه فساد نه لري د الله تعالی په امر باندې عمل کوي ما قطعت من لینتین هغه چې پرې کوي تاسو من لینتین سوونی د کجونو لینا ویل کیږي ډیر اقوال یې بصیرینو امام قرطبی له سقوال ذکر کړی دي که تاسو تفسیر خامخا غواړی پورا تفسیر نو له سقوال امام قرطبی ذکر کړی دي بهتر قول پکې د ټولو نه دادې چې دا عام کجور ته ویل کیږي بس هر قسم کجور چې هغه ته ویل کیږي نو ترجمه ز تاسو ترې کوم ما قطعت من لینتین هغه چې پرې کولی تاسو من لینتین سا ونی د کجورو او ترکتموها یا پرې خودلی تاسو قائمتن ولاړ علی اصولها په خپل ویخونه باندې په خپل مونډانه باندې فبإذن الله نو دا هر څو په حکم د الله تعالی باندې دا خو تاسو ته الله تعالی حکم کړی نو تاسو په دې باندې دشتګرد او فسادیان تاسو نه پرې ون وليخزي الفاسقين او دیر پار چې شرمنده کې الله تعالی پرانا فرمان لره ليخزي په معنا د ليذل سره دي او الفاسقين په معنا د العاصين دوی معنا تفسیر سمرقندی کړي دا ډیره بهترین معنا ده وای الفاسقين نو مراد پدې دي چې ان ناقضين للعهد مراد تناغه خلق دي چې هغه خپل لوز ماتي نو بنو نذیر د نبی اسلام او صحابه کرام سره لوز مات ک نو دا غیر شرمولو د پاره الله تعالی نبی علیہ السلام ته دا حکم وکړ چې کجوری کټ کړه باغونه ختم کا دا وسوځه نو دا یو مسله شوله وسخه مسله دا شوله تقریبا تمامی فقهای کرامو دا مسله لیکلی دا کله چې په جنگ کې د دشمن تفسیر مظهری دی چې دا غیر وضاحت کړه دي په جنگ کې که ضرورت راغی چې کافرانو آبادیانی دا غیر کورونه وران کله شي نورانه کا دا وسی که جنگ کی ضرورت راغی چې کافرانو کم باغونه دی کم ونی دی اغه کټ کا د رعب د پاره او یادا چې راتون کې وخت کې بیا مجاهدین ته داغینه تاوان او نقصان رسیږي نو کم شي چې مسلمانان ته بیا تاوان ورکې اغه ختم ک بس آبادیان دی بس اغه ول ختم ک به مانو ته کېد وایو لزوت ها کړه مجاهدین مسلمانان په پیدا باندې راتل او په ورانول کې مسلمانان ته تاوان بیا مورانو بیا خپل ځبانې پرېږده خو لیکنه اجازه شته ده چې دا د مسلمانانو امیر بیا پغی باندې خپویږي چې غره توي دا زه وران ک وسورانه ک وایي ته چې دا پوستای په خپل ځبانې پاتې ک پاتې ک نو دغه د مؤمنان مسلمانانو د امیر په حکم باندې بدغه کارونه کیږي تفسیر مظهری پورا وضاحت ذکر کړی دی ولی یخزی الفاسقین او دیر پار چې شرمنده کی الله تعالی ذلیل کی الله تعالی غ پورا نافرمان یا غ خلق چې غیخ په لوز مات کړي او ما افا الله علی رسوله منهم فما وجبتم علیه من خیل ولا رکاب وصلی الله تعالی ذکر کړي چې کم مالونه دا بنو نذیر نه پاتې شو نو هغه مالی پیو نو یو مالی پی دی او یو مالی غنیمت دی نو دی آیت کې الله تعالی د مالی پی او د مالی غنیمت فرق ذکر کړي حاصل د آیت دا دی مالی غنیمت دی ته ویل کیږي چې هغه په زور باندې د کافرانو نه واغستل شي په جنگ باندې واغستل شي او کم مال چې د کافرانو نه بغیر د جنگ نه پاتې کړل شي نو هغه ته مالی پی ویل کیږي والم انما غنیمتم من شیء لسم سپارت شروع کیږي نو هغه ځکه و ترجمه څه کوي غنیمتم من شیء هغه چې په زور باندې واخلې تاسو د کافرانو نه څه شي په جنگ باندې واخلې تاسو د کافرانو نه څه شي په جنگ نه پاتې شي او مالی فیس ته ویل کیږي چې بغیر د جنگ نه پاتې شي لکه مثلا صلح وکړل شي یا صلح ونه شي یو دې ته کافران ناغلی وسار لو تختې دل پخپل سامان ما نه راوړ وغه ټول پات شو بس دې ته مال پی ولې کی و ما افا الله او هغه مالونه چې واپس کړل چې پاتې کړل الله تعالی علی رسولی پخپل پیغمبر باندې منهم دغه بنو نذیر نه فما اوجبتم علیه دې دې په عبارت کې به تقدیر دې او فما اوجبتم علیه دا د غیر پر علت دې اصل عبارت د سره وما افا الله اغمالنا چ واپس کل الله تعالی خپل پیغمبر تمنهم ددی بنو نذیرنا نو فلا استحقاق فيه للمجاهدين پدی کله مجاهدین حق نشتره فلا استحقاق فيه للمجاهدين پدی کله مجاهدین نو پر حق نشتره ځکه مجاهدین باندې وکم مال تقسیمی معنی غنیمت به تقسیمی او هغه به 15 برخه کی یو بیت المال تدی او نور برخه چری هغه بیا په مجاهدین من تقسیمی نو الله تعالی وچ بدی کړه مجاهدین حق ولې نشتری زکه فما وجبتم دا علت دی دغه پټ جزا لپاره دا علت دی زکه ندی زغلاولې تاسو پاغي باندې من خیل انساسونه ولاری کابینه نو خان یعنی تاسو په زور باندې غنه دی غشتي ولیکن الله لیکن الله تعالی یسلط رسله زور ورکی غالب کوي الله تعالی خپل پیغمبر لره خپل پیغمبران علامه یشاو په چا باندې جو غواړي نو دغه الله تعالی نبی رسام ته روح برک او دغه سیدیونه د مالونه پاتې شول والله علی کل شی قدیر الله تعالی د پارسیز باندې قدرت لرونکې ما افا الله علی رسوله وس الله تعالی ذکر کوي مصارف د مالفه چې د مالفه بچا ته ورکلې کی نو الله تعالی دغه مصارف ذکر کړی دي ما افا الله علی رسوله اغه چې واپس کړی دی الله تعالی خپل پیغمبر ته من اهل القرى دا کلوالونه یعنی د بنو نذیر چې هغه کم کلی دی او پاغي کې کم مالی پی پادې شوی دی نو فلله دا خاص د الله تعالی لپاره دی یعنی د دې قانون به الله تعالی را لیږي دا الله نوم د دې لپاره ذکر شوی دی یا د الله تعالی نوم ذکر شوی دی لپاره د خیر او برکت د لپاره وللرسول او د رسول صلی الله علیه وسلم لپاره دی نبی علیہ السلام خپل ضرورت د مالی پی نه پوره کړي ولی ذل قربا د خپل خپلوانو د نبی صلی الله علیه وسلم لپاره اغه ته وتی بر خبر کئ ولی یتام ایتمانانو ته اول مساکین او مسکینان ته او ابنی سبیل او مسافر ته دته وتی ور کئ کئ لا یکونا دولتن بین الاغنیاء منکم دی آیات کې صلی الله تعالی ذکر کئ یوره د په زمانی د جاهلیت باندې د جاهلیت په زمانه کې داسې و چې د مالی فی او د مالی غنیمت په واره کې سلورمه حسابه مشر د قوم لور کوله اغه ته رئیس وای مربع یا ربیع القوم اغه ته وای ربیع القوم یا مربع القوم اغه ته وای امام قرطبی رحمت الله علیه دغه وضاحت ذکر کړل او باقی درې حصے بیا دغه اختیارو دغه کم چې مشر او رئیس او ربیع القوم نو دغه اختیار بو که باقی په درې برخه کې بیچاره برخه ور کول نو هم خوا او کنه به ور کول اغه به امزان لواغسته الله تعالی په غیبه نرد کې جداسی بنه کوي الله تعالی دا قانون ولې راولېګه کئی لا یکون دولتن بین الاغنیائی دیر پار چنوی دغا مالی مالیفه عدل بدل کی دون که پمین دا مالدارانو کی من کو مستاسو نا اسی نچی خپل منز کی پی جوڑ جاڑے ہو کئی امیر سیب دے و ماموران دی او سبک کی خانان و ملکانان و مالداران لور کی و غریبانان پکی دغا سپاتیش اللہ تعالی دا سبنا کوئی مالیفه چراغ تقسیم طریقہ دا دا د الله وی دا قانون می ولی راولی گا لکه لا یکون دولتن بین الاغنیائی دیر پار چنوی دا عدل بدل کی دون که پا میند مالدارانو کی من کمستا سونا چو یو اغا یو لور کوا یو بل اغ بل لور کیا دا سی منک کوا و ما آتاکم رسولو او آغا سیس چی در کرد تاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا خضوه نو عملو کئی پا غیب اندی تفسیر سمرقندیلی کلی پا خضوه وی نیسایا النبی علیہ السلام چل صدر کردی نو نیولو سمانا دا اغوی پا عملو بیهی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقو بنی عمل وکی وما نهاکم عنہو او اغا سیس چی منہ کردی نبی علیہ السلام تاسو دا غینا پنتا ہونون منہ شی دا غینا منہ شی واتقو اللہ یرکوی دا اللہ تعالی نا ان اللہ شدید العقاب یقین اللہ تعالی لیسا خضابر کون کے پا دی آیات کی عام خبر ذکر شوی دا بس دا اللہ پا پیغمبر پا طریقو بنی عمل وکی او الله تعالی چې رسنه منه کړی نه دا غینه منه شي امام مسلم رحمت الله علی یو حدیث ذکر کړی دی په اختصار سره ورته غویمه دا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت دی یو ځل عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه په هغه زنانه باندې لعنت وای چې هغه خالونه لګی او دغه سي کوم زنانه چې او روزی وباسي او یا د غاخونو په منځ کې پر اخوال راولي د خایس د پاره وی اللہ تعالی دی پاک زنانو باندې لعنت وکي. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پہ لعنت وای وی کما زنانہ چې ورځی وباسي او ورځی نرایکی یا خالونه لګی او یا دغه خونو په مینځ کې جداواله راولي دی لپاره چې دا خایس پیدا کی. نو زنانہ د بنو اسد قبیلې او زنانہ و دا غینوم او ام یعقوب دا غینوم د یعقوب مور. نو هغه چې کله خبر شو چې عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ زنانه ته خیری کړی دی چې د زنانه دی الله تعالی تبا کی چې هغه خالونه لګی یا هغه زنانه چې هغه اوروزی وباسي اوروزی نریکی د خایس د پاره نو هغه ډایرک بدماشه زنانه اوراق د سیر په عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ په سر اغلله وې زه خبر شوې یم چې ته په دې زنانه باندې لعنت ویل دی وې زنانه سره ساس کار دښته په لعنتونه وي خیری وته کې هغه وته ویل عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته ویل و زبا اولی پاغه چا باندې لعنت و نوې ما چې پاغه باندې الله تعالی لعنت کړی دی نو زو پاغه او رسول الله صلی الله علیه وسلم پاغه باندې لعنت کړی دی زو په لعنت ولې نه یم چې اغه ته خو الله او د الله پیغمبر هم خیری کړلی زنانه وته ام یعقوب ته ویل له و امام قران ویل زم د قران عالم یم ما قران دا اول نه تر اخره پورې لوستل دی ما خو چرته په قران کې دا مثلا دا اوریدلې او نه مې درېدلې چې الله او د الله پیغمبر په دې زنانه باندې لعنت ولې په قران کې به کوم ځای کړی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ طویل وی کتا چرتا قرآن پا صحیح معنو سر لوستلے وینو دا خبر او کتا مندل وی خطا قرآن صحیح ندے لوستلے او بیا تا دا آیات راوارا دا قرآن کریم کی وما آتاکم الرسول پا خضوه وما نهاکم عنہ پنتہو چی تاسو تا نبی علیہ السلام صدر کردی دینو پا غیبانی عمل وکی دا سنن چی منع کردی دا غینا منع شی نو نبی علیہ السلام پا خال لگون کو زنانو بانی لعنت ویلے دے او الله و چې پیغمبر تاسو درکړلی پاغي باندې عمل وکړ مافي ملانه توه زکه په حدیث باندې عمل لاشي نبی علیہ السلام په هغه زنانو باندې لعنت ویل چې هغه ورزي وباسي نریکې د خایست لپاره نو نبی علیہ السلام په لعنت ویل دی الله په قران کې وایي چې پیغمبر د تاسو درکړی دین تاسو په هغه باندې عمل وکړي نو مافي لعنت وایي چې زبې باندې عمل وکړم یک تا قران صحیح لوستلې و نو تاسو به بیره مونږلې خو تا قران صحیح نه دی لوستلې زکه وما نهاكم عنه او چې منکړی تاسو نبی رسول الله دیو کار نه نو منه چې داغینه وتق الله جرکو اذا الله تعالی نه ان الله شدید العقاب یقینا الله تعالی دې سخت عذاب ورکون کې نه د زنانه د پاره یو د زنانه د پاره د مخ نه ویختان ویستل چې هغه بدموري بدرنګي او ویختان بيزيت یا که په کمیکل باندې لري کې یو کو باسي کفاره طریقه باندې دا شرعاً جواز لري د سیدی یو زنانه ورزي نریکي د خایس په خاطر باندې د خایس په نیت باندې نو هغه شرعا ناجیز دی او هغه د لعنت سبب دی او دغه سی کم زنانه چې خالونه لګی خالونه په میخ باندې په ستر باندې یو ځای چیرې داسې وټکی او بیا په هغه کې اورنګ واچي چې هغه کې همیشه راپاري نا زنانه خلا پریک د باز نارینه چیرې په خپل مټو باندې دا کوي یا په کې نوم لیکي یا په کې وسشي لیکي دا شرعا د لعنت عمل دی او د لعنتیانو کار دی دغه نو الله تعالی پاغي باندې رد وک للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم دی آیات کې الله تعالی ذکر کړی بل سبب الله تعالی ذکر کړی مستحقین د مالپی ذکر کړی اصل مستحقین د مالپی څوک دي نو درې قسمه خلق الله تعالی ذکر کړی دي درې قسمه خلق الله تعالی ذکر کړی دي نو الله تعالی وسغی ته اشاره کوي چې مالپی بچا ته ورکوي نو یو قسم بکیدا دی للفقراء المهاجرين دے دے کہ عبارت کی تقدیر دے اصل عبارت دس دے اموال الفیء للفقراء المهاجرين اموال الفیء دا مال فیچرے دا کم مال فیچ پاتیش کافران نو دا دے دا پار دا غریبانان مهاجرین اوس اللہ تعالی دا غی صفاتون ذکر کڑی دی الذين ها کسان اخرجوا من دیارهم کی وستلی شو دی خپل کورن او مالیم د خپل مالونو نه یبتغون فضل من الله لټی دی فضل الله تعالی و رضوان اور زمانتیا د الله تعالی دا فضل من الله تفسیر مدارک لیکری دی فضل مراد پر دی کی جنت دی یعنی یطلبون الجنت و رضوان طلب کی دی جنت د الله تعالی او د غسر زمانتیا د الله تعالی نو کافران نج کم مال پاتې شوی دی نو بده کی اولنی حق د چا دی مهاجرینو دا چا ویلی دا قران ویلی دا الله تعالی ویلی دی نو کم مالونه چې کافران نه پاتې شي نو په دې کې اولنې حق اولنې مستحقین لري سوق دي د مهاجرین ته ورکې او دا الله تعالی دا قران کې ذکر کړی وینصرون الله او مدد کوي دیو د دین د الله تعالی دیو د الله تعالی د دین مدد کوي او رسوله د الله تعالی د پیغمبر مدد کړي دي په وخت کې صحابه کرام نو په دې وخت کې چې کم مهاجرینی او دا کافران نکم مالون پاتی شوی نو داو مهاجرین تور کلی کیگی پدی که ردیو برخه دا اولایک هم صادقون دا کسان رشتونی دی پداو دا ایمان کی اصوادقون تفسیر سمرقندی وی اصوادقون فی ایمانیم دیو پا داو دا ایمان کی بلکل رشتونی خلق دی رشتونی خلق دی پداو دا ایمان کی والذین تبوا الدار وصلی اللہ تعالی دا ذکر کئی دویم قسم خلق کا مستحقین دا مالپے مستحقین دا مالپے مخ کی اللہ تعالی یو قسم ذکر کا مہاجرین او داغی پینزہ اوصاف اللہ تعالی ذکر کلل وس دویم قسم اللہ تعالی ذکر کئی آغا انصار دی او داغی پینزہ صفتون اللہ تعالی ذکر کڑی دی نور کافران نج کم مال پاتیشی نو دویم مستحقین کم دی چا چیر مہاجرین سرم رست کڑی کم خلق چیر مہاجرین مرستیالانی او انصاری ناغی تو دغه مالی پی ور کله کیږي مالی پی باغی تور کله کی دای حقداران الله تعالی ذکر کړی دی والذین تبوا الدار واموال الفیل للذین تبوا الدار اصل عبارت د سره او دغه مالی پی ور کله کیږي کسانو ته چې آباد شوی دی هغه په خپل کورونه کې ول ایمان او حاصل کړي او حاصل الایمان او حاصل کړي دی هغه ایمان من قبلهم مخ کې دراتلو د مهاجرین ناغی تا مرادین مراد چیرې د مدینی انصار تی مراد دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا مدینی ته هجرت نه وکړي چې د مدینی خلق راغلی مکی ته نبی علیہ السلام ته دعوت ورکړي او هغه مسلمانان شویو او بیا راغلی په خپل کورونه کې ناسو نو ولذین تبوا الدار چې آباد شویو په خپل کورونه کې یعنی په مدینه کې په خپل کورونه کې ناسو کورونه نو بدل کړي هغه هجرت نه وکړي بلکې خپل ځای کې ول ایمان او حاصل الایمان او ایمان حاصل کړي ایمان مندل مکی تراغلی د نبی اسلام نے ایمان حاصل کړي او دا کله دیو دا ایمان حاصل کړي من قبلهم مخ کې دراتلو د مهاجرین نه مدینه ته مدینه ته لا مهاجرین نو راغلی چې دیو مکی ته تل ایمان حاصل کړي بیا واپس راغلی په مدینه کې آباد شویو یحبون من کیدی من هاجر الیهم دا چا سره چې هجرت کړي دیو ته نو د انصارو یو صفت دار چې دا د مهاجرینو سره مینه کوي نو کم خلق چې دا مهاجرینو سره مینه نه کوي دا انصار نه دي دا الله تعالی په هغه لیست کې نه راولي چې په کم چې په قران او په حدیث کې کم فضایل دا انصار بیان شوی دي نو پاره کې هغه خلق نه لري داخل چې هغه مهاجرینو سره مینه نه کوي چې مهاجرینو سره دوستانه نشته لري مینه نشته لري نو دا په انصار په لیست کې نشته لري دا چا ویل دا الله تعالی ویل یحبون من هاجر الیهم مینه محبت بکې دی دا غشا سره چې هجرت کړی دی وته ولا یجدون فی صدورهم او نم امیدی پا خپل سنو کی حاجتن خفگان دیده که حاجتن پا مانا دا تفسیر سمرقندی لکری دی حسدن مما اعطو مما اعطو یعنی مما اعطو دا آغا سیزن چور قلیشیو دی مهاجرینو تا ویوسرون علان پسیم او ورکی دی مهاجرین لر علان پسیم پا خپل زانو نواننی دا بل سپت دیر انسوارو چونکه مهاجرینو خپل کور پریخی ری خپل خپلوان پریخی دی نو انصار به د مهاجرین ته داسې مینه ورکوي لکه څنګه چې پلار خپل بچی ته مینه ورکوي لکه څنګه چې یو ورور بل ورور ته مینه محبت ورکوي لکه څنګه چې بچی خپل پلار سره څنګه مینه محبت کوي نو دا به د هغې سره دغه سې مینه کوي ځکه خپل کور کلی نشته دی خپل خپلوان نشته دی دې ده کې ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتو نو دې څه معنی ده نو پوره وضاحت که تاسو غواړئ تفسیر مظهری ذکر کړی دی او بیا خو وضاحت دغه نه ذکر کړی تفسیر معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمت الله علیه خلاصې ته دویم په دوه ټکو کې کله چې دا مالی په پاتې شو او دغه تقسیمات کول نبی صلی الله علیه وسلم نو تر دې وخت پورې مهاجرین د انصار په کورونو کې یو ځای اوسېدل او ډیرو انصار او صحابه کرامو خرچه هم خپل کوله د کم صحابه کرامو چې کړی نه وي نو دا پینځه پینځه کسان دو دو کسان درې درې کسان دا مهاجرین په خپل خپل کورونو کې داخل کړي او خپل خپل کورونو کې وسول او خرچه به یې کوله نو نبی علیه الصلاۃ والسلام دی انصار سره مشوره وکړه ځان ته یو مشوره یو ته وکړه کوم انصار چې زمونږ आवाज اورې ټول نو دا واوري چا سر مهاجرین هر څوک لري په هر ځای کې شي نو باید دا رویه سره وکړي چې د قران په دې آیت باندې تاسو پوره عمل لشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی انصار ته خبره وکړه وزت تاسو ته خبره کوم دا مهاجرین په تاسو باندې بوج دی یعنی تاسو په کورونو کې دا وسیږي او خرچه یې تاسو کوي نو دا خواسیم د کاپیرانو تیار مال پاتې شو دی د سیبو کو چې دا به دی مهاجرین ته کلګه زیاته برخه وکړو دی بلک مالدار شي نو دیو بیا خرچه خپل کوي تاسو کورونه بوزي نو دیو هغه په تاسو باندې بوج بیا کم شي زکه دا اوس پتا سو باندې بوج دی خرچه تاسو کوی ټوله هر څه غم خادیه پتا سو باندې ده. نو نبی علیہ السلام دا خبر او کله خو وچوس پر تر انصار څه جواب بر تر کوي. نو دا انصار دو مشران سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ او سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ دا دوانه پاسیدل وی یا رسول الله اے د الله تعالی پیغمبره دا دوانه د قومونو مشرانو دا د قبیلو مشرانو دای ملکانانو دای خانانو مشرانو پیسره دیو بچ سو کړلن بیا به کشرانو پای کی چون چرانه کوله مشران کشران هم دسی په کار کی د خپل مشر خبره ومني او مشرم داسی په کار کی خبره وتلی او په وزن منی کی او بیا چره خبره وکي. سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه او سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنهما دوانه پاسیدل وی یا رسول الله اے د الله تعالی پیغمبره زمون خپل پهلوان شته دي زمون جیدات شته دي زمونږ باغونه شته دي زمونږ تجارتونه شته دي دا مهاجرین غریبانان دي دا ټول مال دیو ته ورک زمونږ طرف نه دیو ته ټول پاتې دي زمونږ قومونو د طرف نه دیو ته ټول پاتې دي. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مخ چیرې تنده دا اپلقې ده او نبی صلی الله علیه وسلم ته دعا وکړه اللهم اغفر للانصاری و ابناء الانصاری و ابناء ابناء الانصاری درې دعاګانې ته نبی رسول الله وکړي الله تعالی دا انصار وبخا الله تعالی دې وبچي وبخا الله تعالی نوسی کړ وسی وبخا الله تعالی رحم پیوکا نو درې دعاګانې ته نبی رسول الله صلی الله علیه او بیا صحابه کرام ته دام ویل وی دا الله تعالی پیغمبره دیو دی زمون سره زمون په کورونه کې یو ځای وسیږي زمون د کورونه دی اړوزی هم نه خو دیو دومره قربانی ورکړي د خپل کور کله پریخې د خپل جیدات خپل باغونه خپل خپلوان پریخې دي نو دا مال پیم دیو لورکا او بیا هم زمون په کورونه کې پاتې کیږي خیر دې خبرن او زمون په ځنونه کې هیڅ خپګان نشته رمو پرې باندې دغه نه کو دانه چې مهاجر لڅوک یو څه شی ورکې ماموري ستا په لبانې چې اوس پولی راخی جدا ولولي ورکې نه دا د مهاجرینو حق دی او انصار هغه دي چې کم په قران او په حدیث کې کم په ذلت د انصارو بیان شوی دین هغه بدا کوي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دومره بیا خوشاله شو چې نبی رستم بیا بل خبره وکړه د انصارو مبارکي و سره شي کم انصار چې आवाज اوري نو هغه خپل په ذلت وګوري. نبی صلی الله علیه وسلم دا غینه ورستو بیا ویلله حدیث بخاری کې راغلی صحیح حدیث دی نبی علیہ السلام ال انصار لا يحبهم الا مؤمنون د انصارو سره مؤمن د انصارو سره مینه محبت نه کوي مگر مؤمن مسلمان ولا يبغضهم الا منافقون او د داسې انصارو سره یڅوک بغض کین او هغه منافق دی چې دومره غخپل د خپلین وړي راخلی او مهاجر لور کوي. نبی علیہ السلام چې د داسې انصار سره بیا څوک بغض کین دا بیا سره دا بیا منافق دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او په بل روایت کې سره غلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار دا ایمان نه خدار چې ردسی انصار سره مینه وکي او د منافقت نه خدار چې ردسی انصار سره چا بغض وکا در سن خر در منافقت نه خروی. الله تعالی دی ټول مهاجرین هغه مهاجرین جوړ کله کر صحابه کرام پسند کی خطایا نه برازی ردی زمانی مسلمانان یو ټول نخا مخا خطایا نه برازی او الله تعالی دی د مهاجرین و انصار هغه شند کی جوړ کی کم چر مدینی انصار او الله تعالی چې په قران او په حدیث کې کم فضیلتونه د مهاجرینو ذکر شوې دي یا د انصارو ذکر شوې دي الله تعالی دې دغه په کم چې مهاجرینو دي الله تعالی دې هغه په مهاجرینو کې صفاتونه راولي او کم چې د انصارو دي الله تعالی دې دغه صفاتونه په انصارو کې راولي. نو الله تعالی دغه خبر ذکر کړي ولا یجدون او نمومی دیو فی صدورهم پخپل سینو کې پخپل زنونو کې حاجتن خفغان مما اوتو د هغه مال نشي ورکړل شو مهاجرینو ته. نو مهاجر ته یو زیات څه شی ورکړلی شو نو ته په هغې باندې خفه کیږي نه. الله وایي دا د انصار چې دی دا صفت دی کم انصارو چې مهاجرینو سره مرسته کوي او کورونو کې ورځای ورکړی دی الله تعالی دې ورته جنت بنګلې ورکړي الله تعالی دې ورته خپله رضا نصیب کړي او چا چې ورسره کومک کړی دی الله رب العالمین دې ولا په دنیا کې په کورونو چنده باندې زیاتې ورکړي او الله تعالی دې ولا په قیامت کې خپله رضا نصیب کړي. دا ګوره دا یو خبره چې موږ تاسو خو زله ته واچو خو خبره هغه دا ده په اسلام کې نصرت او هجرت دا د قیامت پورې به دا چلیږي. انبیاء علیه صلوات و سلام هم یا مهاجرین یا انصار ابنی مهاجر الی ربی ابراهیم علیه السلام مهاجرو نبی علیه صلوات و سلام مهاجرو لوط علیه صلوات و سلام مهاجرو موسی علیه صلوات و سلام هجرت کړو شعیب علیه صلوات و سلام هجرت کړو یا به مهاجر یا به انصار دین کې بلې څه شي نشته. کله چې د هجرت او د نصرت دا دوه پایانې د دین دا ټینګي نو کافران بچره په لړزان باندې خو کله چې په یو مسلمان باندې تکلیف راغې اغی ته بل مسلمان زین ور کوي کافر په دې باندې خوشحالي کې خوغه مسلمانان چې هغه کمه چې هغه هجرت کوي بیکوره شوی دی هغه به کافران وچ کوي او دا نور چې دا به تدغه سپه انتظار باندې نشي ګوره د ټولي دنیا کافران چې هغه یو بل سره امداد کوي د ټولي دنیا کافران هغه یو دی زی ول ور کوي دغه ول ور کوي بنگلې ول ور کوي روپۍ ول ور کوي وس چې کوم دا دور دی بمبارو شو په دغه کې په فلسطین کې کوم بمبارو شو دا هغه بمان استعمال شو دی چې د ټول ساحت چک شو دی د امریکا کې شو دی د مسلمانانو د تباہی لپاره بیګم خبره وکړه چې تقریبا پر دو ورځو کې سلور سو مؤمنان مسلمانان د شهیدان شول دغه فلسطین مسلمانان مصر ته چې چغي وهی وای مونږ لزیرا کې چې مونږ در شو تاسو هغه لزینه ورکې دغه مسلمانان چې په ته مسلمانانو هغه وین یو غوخي وغر څه چری پټي پټي شو دی بس مکمل لغر څه یې رکړی دی په سیزلې دی پیغه او په پاسپټل باندې چې دا بمبار کړل دي درو جماعت په ټیم کې کړل زنانه ماشومان نارینه په کینه معلومی کې دا سی غوخي غوخي کړل نو کله چې نصرت او هجرت ختم شو دا سی کار به مسلمانانو باندې کیږي لکه سرنګ چې کافرانو شروع کړل مسلمانانو سره او کله چې قوی نصرت او کله چې صحیح هجرت د الله تعالی یو ځکه په مسلمان باندې تکلیف راغی بل مسلمانو ته سینې وډه وای راشه او امیر ابراهیم الله په دې کې خبره کوله خو اوس نن سبا د مسلمانانو تبای په دې باندې ده په ګور کې دغه ځشته ده دا ستاره خپل ټول بچو لپاره کوټه شته ده ستاره میلمه لپاره به ټکه اوجره شته ده ان تر دې پورې ستاره غوا د میخې لپاره ځان له کوټه جوړه کړی ده ان تر دې پورې د چرګان لپاره هم خلک کوړه جوړی پرې بازی کورونو کې ان تر دې پورې د سپی لپاره څوک چې خر ساتي ځان له بار لپاره په دې بانډو منډو کې د غیر لپاره هم ځای جوړ کړی د مهاجر لپاره نشته امیر سی ابراهیم الله بداوي چې کله کور جوړوي یو کوټه به کې اضافه جوړه کړه الله بری په دې باندې غریب کوي داسې وایه که یو مجاهد مجبور شو او راغې زما ځای ته زه به د خپل کور ته راولم که خرچه ول نه شي کوله دومره ول وک چې دا کو خپل کوټه ته خالی کو ته نور سره سره نشم کوله هغه بازار دې ځان له دیړی مزدوري کوه هغه زمیدار دره شزل په خپل پټی کې لږ زیادر کم ځان نه پدې کې خپل گزاره کو دا نشم کوله خدا دل کوله شم په خپل کور کې لږ زیادر کم پدې باندې شکل دغه شوه دې غیرت شو دې په مهاجر باندې دا غي سره کومه کوم امداد شو دې الله تعالی پدې باندې دغه والی الله تعالی پدې باندې ملکونه دغه کړلې پته کړې دي پدې باندې انقلابونه راجوندې شوې دي او هغه هر څو صاف سره مخې دي هغه تاسو ګوره چې دا څه شوې ده او کدا څه نه ده شوې الحمدلله په مخ کې وختونه کې کله چې په افغانستان باندې مشکلات راغلي دي د پاکستان حکومت هغه پرېږده حکومتونو خبره زنه کومه زره مؤمنان مسلمانانو د عوامو خبره کومه کله چې امداد هغه کړی دی د یو بل سره چې امداد کړی دی الله تعالی انقلابونه په دې باندې جوندي کړی دی کله چې د افغانستان مؤمنان مسلمانانو د مهاجرینو سره کومک کړی دی الله رب العالمین انقلابونه په دې باندې جوندي کړی دی بیا هم دغه تمه ده د هر ډیر مسلمانانو نه چې هغه د مهاجرینو سره پوره مرسته وکړي هغه امداد وکړي په دې باندې انقلابونه جوندي کیږي په دې باندې په مسلمانانو کې روح تازه کیږي په دې باندې د الله تعالی غ دین جون دی کی په دې باندې نو باید چې مونږ تاسو د الله تعالی دی احکامات ته پوره متوجی شو یو مهاجر ته بد مونږ ونه ګورو باید دغه مهاجر چې دا مونږ یینو په خپل علاقو کې خپل زینو کې د کور شته دی د چې ازمکه شته دی د جیدات شته دی د مور او پلار شته دی دا هر څه د الله تعالی لپاره پریخي نو تو سره هغه رویه مکو چې کوم سره بی دینه خلک کوي تو سره خره وی وک نو رو سره هیڅ نشي کولای ځته غریبی دوا خو ته کولای شي کنه یو دوله په دوا ته وکوي الله تعالی دا زما یو ورور دی او الله تعالی کمار دی مال را کړی ما وسره کومک کړی یو دوا خو ته وک کنه خه خبره خو ته وک کنه یو خونه خو ته وک کنه د خپل وس مطابق کومک ته غیسره وک دا د مسلمانانو پریزه ده کله چې مسلمانان دا پریزه نه ده ادا کړی مسلمانان غرق شوی دی بیا مسلمانان تبا شوی دی بیا انقلابونه نه دی جوندی شوی بیا انقلابونه چیرې مړ شوی دی الله تعالی دې مونږ او تاسو سره عمل کولو توفیق نصیب زمونږ او تاسو پیغمبر علی سلام چې اوس په مدینه کې پروت دی دا په مهاجر کې پروت دی دا مهاجر پیغمبر چیرې په هجرت کې دغه پات شوی دی نو مونږ او تاسو په کار دی چې دغه چې کله د هجرت ضرورت راغی مسلمانان به هجرت کوي چې کله د نصرت ضرورت راغی مسلمانان بیا څه کوي نصرت به کوي او زه د خپلو د انصارو دپاره یو حدیث ویم د هغې د خوشحالۍ دپاره نبی علیه صلات وسلام کله به چې جنگ ډیر زیات سخت شو په میدان جنگ کې نبی علیه صلات وسلام به د انصارو د جنډې لاندې ودرېده نبی علیه السلام به د انصارو د جنډې لاندې ودرېده دویم یو حدیث په تاسو ته ویم د انصارو د خوشحالۍ دپاره هغه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو موقع باندې ویل وای که چرته زه مهاجر پیغمبر نه وې لکنت امرا من الانصار زه به یو انصار کسم ما به د مهاجرینو خدمت ته زه ودرېدلې وم خو کا شرمان درج زه په خپل سره مزه مهاجر یم نبی علیہ الصلوۃ والسلام که چرته زه مهاجر نه وې نو زه به یو انصار وې او ما به د مهاجر خدمت کړې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې تمنا کړې نو باید چې مهاجرین هم د انصار سره انتهایی او غخکته کی او دغه سره د مینه محبت او ضرورتلې په پیزا کې خپل زندگی تیر کی او کم چې انصار نو غیلم په کار دار چې خپل وس مطابق کومک د مهاجرین سره وکي په خپل کورونو کې زیور کی په خپل علاقه کې او ته زیور کی هر کله او ته وي په خیر راغلی او ته وي اغه ته د اطمینان او تسلی کلمات وي او دعا او ته وکي او داس مینه محبت او تور کی لکه خپل مور او پلار په شان دکی نو بیا دا انقلابونه دا غټل چره دایت شې نه دي خو مهاجر دے پیوزے کی ننے دا یوزے نسوک یوزے تزغلی دا بلزے نا التلا ورغلی نی دا غیزے نا بلزے تزغلی پیوزے کے پازا و پا بلزے کے پازا و ناغب ہو چر دین قلاب بانی سکو مخدا غینا خدار چی لارشم چر تا دا جیہاد میدیم دا دین وم تیر شما داری حجرت نوم تیر شما داری عرص نزو قلار شما پدیبا نبی انقلابونه نه غټل کیږي انصار باید مکمل مرسته وکي د مهاجرینو سره انقلابونه پدیبا نه تازه کیږي را جون دکیږي پدیبا ولا یجدون فی صدورهم او نمو میدی په خپل سینو کې حاجتن خفغان مم موتو د غب مال نه چور کله شو مهاجرین ته و یؤثرون علی انفسهم او غرکی دی مهاجرین لره په خپل ځانونه باندې ولو کان بیم خصاصه اگر کو دی باندې په خپل لوګی و مې یو قشو حنفسی یو څوک چې بچو ساتل شو د حرس او د بخل خپل نه بسنه فولایک هم المفلحون دا کسان پورا کامیاب دی د ایثار واقعیت چې معارف القرآن ډیر زیات ذکر کړی دي ډیر زیات واقعیت ذکر کړی دي د عائشه رضی الله تعالی عنها خواته یو د غراغ یو سوالګر راغی د عائشه رضی الله تعالی عنها روجو او سوال یې وک په کور کې یو نوړې ډوډۍ و خادم ته ویل وای دا ولور ک نو خادم او ته وی ستار روجا ده او ما خام لچې د روجمات په کور کې شي نشته ده عائشه رضی الله تعالی عنها ته وره کولی به خیر ده مشکل نه لري کله چې ماخام شو یو چا आवाज وک درو جماعت ټیم دی چا आवाज وک خادمه چې کله وروتله نو یو دیچکه دغه ډوړې راوړل په جره غوخه پخکلې شو ډوړې وسره سره و ويسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه اگر کته وګي خو بل وچره او ورواله ورکه په خپل ځان منی خپل اخلق په پختو کې وي د خپل خلین ونی برابر سره نیمه په دی باندې چره د مؤمنان مسلمانان په دی باندې کامیابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل په جمعات کې مېلم راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته نبی علیہ السلام کور ته لاړ د وی زنانه نه پښتنه وکړه وی کور کې سشته کنيشتره وینشتره وی صرف په بدی بس وینور څه نشتره د بلی زنانه نه بلی زنانه نه بلی زنانه نه ټول زنانه بس دغه جواب ورکړي چې د وبونه علاوه بل څه نشتره نبی صلی الله علیه وسلم په جمعات کې اعلان وکړ وی دا مېلم رې څوک به بوزي یو صحابه د الله تعالی پیغمبر زه به بوزم کله چې کور ته مېلم بوته زنانه او تو وی چې دومره خوراک دی صرف چیرې ماشومانو کیږي ما خام د شپې نور چیرې څه نشته هغه تو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام میلمه دی او د ست طریقه وکو وې دا ماشومان چیرې ته مخ کې ودکا په قلار قلار باندې ته ودکا دا ماشومان او دا کم خوراک چیرې دا ودا میلمه وخوري او وې ما ته ودا سی وکو چې دا دیو بملکو نو چې کله تیار شي مونږ دا باندې وکو په ست طریقه باندې چې ودی دیو کې تیل ختم شوی دی او نور چیرې دا نه بلی دا میلمه با په دې طریقه باندې مموړ شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړه چې را صحابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو ته لاند سحر چې کله لاند نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تواقع بیان کله نبی علیہ السلام توه شو نبی علیہ السلام ته الله تعالی دی ستا په هر څه کې خیر او برکت واچي تا خو ډیر عجیب طریقه وکړه ما شومان دی موګي او دکله او بیا دې دیوم مړکل خپل ځان چریم داري وګي وساتل مونږ او تاسو دغه د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په مبارک واقع راغلی د ډیر بیمار او ډیر جسخه د دې مریض انسان چې کله یو شی تزلو شي نو هغه چې دا مخامخه خوړلې د انګورو تزلو شو نو چا ول انګور راوړل په یو درهم باندې یو د انګور یو غنګو چې ول راوړل کله چې هغه تراوړل شو په دې وخت کې یو سوالګری आवाज وکړ عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ویل وېداري سوالګری ته ورکې چې سوالګری ته ورک نو بل یو صحابي په دې باندې سخه خپه شو چې ګوره دا خو ته دزله شوو نو لاړه او په دلاره کې اصلي نه مخکې شو هغه ته یو درهم ورکوي دا تواخلو د غنګو چې واپس یې په روپو باندې واغسته واپس یې راوړ کله چې واپس عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما په لاس کې ونیو بیا یو سوالګری आवाज وکړ عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ته دا ورکې هغه بیا ورک بیا یو بل صحابي فاسید دله یو درهم ورک په لاره کې غنګو چې بیا راوړ اوس د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دا خیال چې کسه در بازار نه نور راوړي په دریم ځل باندې دا ويؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه نو مؤمن مسلمان انصار به خصوصا د صفت پزان کې پیدا کړي چې د خپل خلین ونی چې هغه واخل هغه چې بل تورک در صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم صفت په غزوه یرموک کې چې هغه صحابه کرام چې هغه زخمیان شوی او هغه یو ته چې تر زیول او براوړلې وې زمانه دا بل چې ډیر زیات په تکلیف کې ودل ورک هغه دا دی بل ورک هغه دا دی بل ورک ان تر دې پورې چې کله اخر سر ته ورسید هغه شي چې هغه دی بل دی اول ته شرار سید هغه ټول شیدان شوی ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه پدی باندې انقلابونه غټل کی یو واقعا د عبرت چیرې ذکر کړی د علما مختصر رتويمه یو عیسائی راهب په غر کې اوسېدو د الله تعالی عبادت وکاو نو هغه سره به کجوري د یو کال دغه به ځان سره راشن به جمع کاو او بیا به ته یو کال بعد چیرې ځان به نور هغه راشن به ځان سره را پوره کاو نو مسلمانانو د کافرو چرې جنگ راغه او د دې عیسایانو سره جنگ راغه مسلمانان په دغه باندې ورته ریدل پر غر باندې ورته ریدل ګوري یو راهب دې دغه خوا ته ورغلل نو هغه تر خوراک باندې وسو کا راهب کجوري او تکی خو دلی مخې توبه او تکی خو دلی د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د عادت او چی دغه خشې بچو هغه به دی بل تور کاو چی دا به خوخه غنل چی د غوخه د پټې د یا د بل شې د خوراک چی د هغه خه کجور دی بل تور کی دا راهب ته ګوري دا خو خپل عیسائی دی کنه دا ته ګوري چې دا څنګه عجيبه خلق دی ان تر دې پورې چی هغه کجوري وخړلې او کوم چې خې کجوري وي هغه ټولې پاتې شولې او بیکار وخړلې شولې ځکه هغه خه کجور هغه یو تور کی هغه بل تور کی ان تر دې پورې چې خشې پاتې شو بس دا مسلمانان خلاړل سبال یا په دغه ورځ باندې نه وخته نور خلق را روان دي په دغه ځای باندې هغه ګوري هغه پوجان دي پولیس دي عیسایان دي نو مسلمانانو د جنگ لپاره غم تیاری کوي په دغه لار باندې ورغلل نو کله چې ورغلل هغه خلک څه وټکاو راوي ټکاو وې تر لکه بغارونو کې ناسي مونږ باندې جنگونه دي مونږ باندې تکلیفونه دي بیا ته خوراک د سرسین نو راوي بس شاو دغه نه کجوري مجوري چې راواغستلی نو د یو بل د خلونو نه راایستلی او د یو بل سره چې هغه ډیر زیات حیرسې کاو په خوراک باندې بیا تی دی راهب په اخر کې د پوسو کا کجوري مجوري ټټولي وخوړلې بیا توې چرته ځای وسې را دم ده وې د څه د شتګردي او مسلمانان دي وې دا غي سره د جنگ د پاره مونږ راغلی هغه توې واپس سیر دی دنه وې تاسو د غي سره مقابله نشي کولې هغه راهب هغه پوجان او توې وې ولې سره نشو کولې وې کم دی باندې چې کم دی سرخوان باندې تاسو ناسوي وې په دې باندې چې پرونو مقه خلکو خوړلې د جادنن تاسو د غي جنگ لزې خو ان تر دې ا دغه دومره ایثار د یو بل سره دومره مینه محبت د یو بل سره خیر سه په مال باندې نو خیر سه په خوراک باندې نو چې هغه خی کجوري ټولی پاتې شولې واقعیا بیکار او خورلې ځکه چې هغه خبه بل تور کول هغه بل تور کول ان تر دې پور چې هغه پاتې شولې او تاسو خو د یو بل دخلون راو باسه نو هغه د سی خلق دي چې هغه ما چکلل تاسو دغه مقابلې نه یو خو خبره دار شي که ځان تبا کوي نه نو دغه مقابله تاسو نشي کول دی نه واپس شي ایثار دی ته ویل کی کله چې کافران دا ایثار ویني د انصار د سی ایثار او د مینه محبت ویني نو کافران بیا په خپل تخته کې چر دی سره بیا جنگ نشي کېدل او کله چې د سی ولیدل شي چې یاره مهاجرینو سره دار وي او شوره دار وي او سره شوله غلط تر وي او سره شوله نو بیا کافران په دې باندې خو په تمکیږي چې یاره اسی مغه شړی د ځان سره نه پریږدي نو چې نه پریږدي نو دا غوم بیا تم پیدا کیږي په دې کې زم کوس غالب کیږي الله تعالی دې مونږ او تاسو ته عمل کولو توفیق نصیب کړي دا قران او حدیث حضرت لپاره بیانې کی چې مونږ او تاسو په زړونو باندې اثر وکړي او په دې باندې مونږ او تاسو عمل وکړو او یؤثرون علی انفسهم او غرقی دی مهاجرین لره په خپل ځانونو باندې ولو کان بیم خصاصه اگر کوي په دې باندې لوګه امام قرطبی او مختصره واقع ذکر کړی دا ابو یزید باستمینه وای دا و چې وای زه حج لته لوم د بلخ یو ځوان راغلی او هغه حج راغلی امام قرطبی رحمت الله ډیر ناشنا واقعا ده عجيبه ومن خبره کړی ده د ابو یزید باستمی خو تاسو به دوم ندی اوریدلی دا په دنیا کې د لوی بزرګان نه لوی بزرګ تیر شوی دی نیک بنده د الله تعالی تیر شوی دی په دې باندې مستقل کتابونه ده په واقعیت باندې ابو یزید باستمی کله چې یو سړی سي نیک نو وایسه ابو یزید د رضا نه جوړ کړی دی خلکو یعنی سب بزرګری اختیار کړی ده نو دا وایي زه حج له لاړم او د بلخ یو ځوان الک راغلی او هغه حج لراغلی نو ما دا غینه ته په وای ما نه هغه وای ته پوسوک زمانه ته پوسوک چې دغه زهد څه ته وای تقوا پرېزګاری څه ته ویل کیږي ایثار څه ته ویل کیږي وای سرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه د څه ته وای دا ابو یزید بستمی وای زه خو ډیر خلکو کې په بزرګۍ باندې مشهورم زمانه ته پوسوک چې زهد او پرېزګاری او بیرغبتی د دنیا نه ایثار څه ته وای وای ماوت وی چې زهد دی ته ویل کیږي کله چې ممو نو خرو یو کله چې نممون بیا صبر کو کله چې یو شی ممو نه خوراک وای خرو کله چې نه بیا صبر کو نو دغه ته زهد ویل کیږي نو دی ته ایثار وای وای ماته ویل چې ها قزا کلا بلخ د بلخ سپیم د قصیدی چې کله یو شی مومین خوري یو کله چې نه نو سیم خلک وای خوده کړه صبر دینو خوده را کړه صبر دینو وای ماته وی چې بلخ سپیم د غسیدی چې کله څه شی مومین خوري او کله چې نه مومین بیا نه خوري نو بیا صبر کړي وای زې شپ کلمه وای ډیر زیاته وای استومانه شم بری خپل خبره باندې شي وای ماته وی چې ته ابو یزید بستمی ته د خبرې کیته وای ماته وی چې نو جوان په بلخ کې چې د زهد او ایثار څه ته ویل کی وای ماته وی چې ایثار او زهد دې ته ویل کیږي چې مونږه مومون بلل ورکوه او کله چې نه بیا صبر کوه چې مومون مونږه بلل ورکوه بللا ځان له خوراک او سپیم چې ومی ځان له خوري او کله چې نه بیا صبر کوي خو د مومن مسلمان صفت دار چې مومین بلل ورکوه او کله چې نه بیا صبر کوه ويسرون على انفسهم لو كان بهم خصاصه وميوق شوها نفسي او سوک چې بچو ساتل شو د خیر استقبال ځان نه او د بخل خپل ځان نه په اولایک او مل مفلحون نو دا کسان یو پوره کامیاب دي والذین جاؤوا من بعدهم وساغ دریم قسم الله تعالی ذکر کئ چې په مالی پی کې ورچا برخی نو دا غدریم قسم ذکر کئ حاصل د دې دادې دریم قسم هغه دي چې نه مهاجرین دي نه انصار دي دا هغه وخت انصار او مهاجرین دي ورستو راغلی دي خولي کینه د دې مهاجرینو ته دعا انصار ته دعاګانی کئ صحابه کرام ته دعاګانی کئ نو وساغی ته مالی پی کې برخه ورکړل کیږي امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا آیات دلیل دیں چرا صحابہ کرام سره مینه محبت کول دا فرض دی مینه محبت کول سره سری دا فرض دی او بیا علماء ذکر کړی دی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پبارکی امام شعبی رحمت اللہ علیہ ذکر کئ وای دا پ ی زمونږ د زمانی په شیعگانو کې یو صفت د یهودو او د نصارو نه ډیر زیات بد صفت دی امام شعبی وای وای د یهودیان نه تاسو چې ستاسو په زمانه کې بهترین خلک څوک نو هغه ټول اصحاب موسی د نصارو نه تاسو چې ستاسو په وخت کې غوره خلک کمه وي اصحاب عیسی وای زمونږ در وافیز نه تاسو چې ستاسو په زمانه کې بدترین خلک څوک دي نو هغه چې اصحاب محمدین وای بدترین خلک وته دی ویل او هغه مخکینو خلکو یهودیان او عیسایانو د موسی علی السلام او د عیسی علی السلام ملګرو ته سویل خ یو مصعب ابن سعد ذکر کړی دی د دې آیات په تفسیر کې هغه وی ګوره د دوه قسم خلق قتل دي د نبی علیہ السلام د زمانه مهاجرین هم نشته لري او هغه انصار هم نشته لري نو صحابه کرام خو تیر شوی دي خو ځان پر دریم قسم خلقو کې راول چې صحابه کرام ته دعاګانی کوي نو څوک چې صحابه کرام ته دعاګانی کوي دا په دریم قسم کې داخل شو الله تعالی به دام جنت ته داخلي والذین جاؤوا من بعدهم وكسان چرادی ورستره دینه ورستره صحابه کرام نه یقولون ویدی ربنا اغفر لنا ایره بزمنګه بخنو کی مونږ ته ولی خوان الذین او زمنګ ورونو کسان ته سبقونا بیل ایمان چ وړاندې شوی دی زمنګ نه په ایمان کې وړاندې شوی دی ایمان ته زمنګ نه ولا تجعل فی قلوبنا غلا او ما چې زمنګ پدلون کی خفغان غلا غشن غلا حسدا یا غلن عداوتن تفسیر سمرقندی دا غدری معنی کړلی خفغان او حسد او دشمنی للذین آمنوا و مؤمنانو سره یعنی د صحابه کرام سره ربنا ای رب زمونږ ربنا دی اصل کی یا ربنا ای رب زمونږ امام مالک رحمت الله علیه دی آیات په تفسیر کې لیکری دی وای کم سړی چې سبا کی او دا غی پزل کې د صحابه کرام سره بغض جن واغیل او په مالفه کې برخه نه ورکل کېږي په مالفه کې دغه برخه نشته دی ربنا یا ربنا ای رب زمونږه انک رؤوف الرحیم یقینا ته شفقت کوونکې رحیم رحم کوونکې الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا وص الله تعالی ذکر کړه قباحتونه د منافقان تقریبا دیارلس قباحتونه د منافقان الله تعالی ذکر کړی دي او واقعا خو مرتمخ کې ویلې وکنه شي 2000 کسانو د منافقانو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم په خلاف باندې د بنو نذیر سره لوس کړیو چې مونږ بر دې پیغمبر په خلاف باندې ستاسو سره ودرېګو وس الله تعالی د حقیقت بهتون ذکر کړي الم تر الی الذین آیتنا ګوریا کسانو ته نافقو چې منافقت یې کړی دی یقولون ویدی لاخوانهم قلورونو ته الذین کفروا کسانو ته چې کوپر یې کړو من اهل الکتاب دی کتابیانو نه د منافقانو ورونه څوک دي یهود بنو نذیر چې الله تعالی د منافقانو ورونه هغه وګڼل ځکه هغه ته ورونه ویلل لا اغوت سویلو لئن اخرجتم داد یقولون د طار داد غیر پر مقوله ده دا مقوله ده قوله ده خبره تکړی و لئن اخرجتم کچری ویستل شولې تاسو د مدینینه لنخرجن معکم من بوجوست سره ولا نطيع فیکم او خبر نه منو مونږه استاسو د رسوایی فبارک احد انده هیچا ابدن هیچری د فی کوم یعنی پی خزلانکم تفسیر جلالین دغه معنا کړی دا سره ولیکي یا فی قتالکم د یهود ته دا دغه ور کړی و دا اطمینان یو تور کړی و کدی پیغمبر مونږ ته ویل چې مونږ ستاسو په خلاف باندې ودرینو مونږ ستاسو په خلاف باندې مونږ نه ودرېګو بلکې مونږ بر دې پیغمبر په خلاف باندې ستاسو سره ودرېګو نو دا د منافقانو صفتو منافقانو يهوديانو ته ویل چې دې پیغمبر په خلاف باندې مونږ ستاسو سره ودرېګو خو کدی پیغمبر راته ویل چې مونږ سره د دې په خلاف باندې ودرېګا نو مونږ بیا د خبره نه منو و ان قتلتم اکثرت جنگ کېدل شي ستاسو سره لنن سره نه کو مونږ بخامه خاصه امداد کوو 2000 کسان بل در کوو مصلح والله یشهد الله تعالی گواہی کوي انهم لکاذبون یقینا دی دروغجن دی څنګه دروغجن دی لئن اخرجو کوي ستل شوی دا یهودیان لا یخرجون معهم نو دی نو زی داغي سره ولئن قتلوا او ګردی سره جنگ وکړل شي لا ينصرونهم نو دی امداد نه کوي داغي سره الله تعالی وای دا منافق دی دا دروغجن دی بیا چې کله بنو نذیر وستل شو نو لږ 2000 منافقان د مدینه نبی سره وتل نه نه دی وسره وتل ولئن نصروهم او کچری دا منافقان امداد وکړي ردی یهودیانو سره لیولن الادبار نو خامخه او بغرزی دیو شاګانی دیو د جنگ سیزن نه دی ثم لا ينصرون او بیا ور دیو سره مدد نشی کېدل الله وی تو بیا چرته زی تو خود جنگ شې نه چې تر دیو سره جنگ وکي الله تعالی دیو جنگ نشی کولې لانتم اشد رهبتا فی صدورهم من الله دا علت ذکر کړي د ما قبل لپاره الله تعالی وی کړ دی بنو نذیر سره جنگ وکړل شي نو دا د مدینی منافقان دریو سره ملګرتیا ولی نشی کولای ځکه دیو د الله نه دومره نه یریږي لکه څومره چې مجاهد نه یریږي د کافرانو او منافقان دا د الله نه دومره نه یریږي لکه دا څومره مجاهد نه یریږي دا څومره طالب نه یریږي الله تعالی وی دی ځکه جنگ نشی کولای لا انتم اشد رهبتا خامخاتا سو ډیر سخ روع والا یا ډیر سخ یری والا یی په صدور هم د دې پدلون کې من الله د الله تعالی طرفنا یعنی تاسو له الله تعالی دا رعب درکړی دی یا من الله دیو د الله نه دومره نه یریږي لکه څومره چې تاسو نه یریږي ځکه د کافرانو په زړونو کې د مجاهدین نه ډیر زیات سخ رعب دی ځکه بیا نه هم دا په دې وجه باندې قوم دا قوم دی لایق قوم چې نه پوهیږي په څه باندې نه پوهیږي تفسیر قرطبی معنا کړی دی چې هغه سره ونه وایي نو بیا په نه پوهیږي لایق قهونا قدر عظمت الله تعالی او قدرته دیو خدای الله تعالی دا عظمت با دا اللہ تعالی عظمت دیو تنه دی معلوم دا اللہ تعالی قدرت تنه معلوم لا يبقهون قدر عظمت الله و قدرته نو دا مجاهد شاړه او ته معلوم ده خود الله تعالی غ قدرت دیو پورنه پیجنی نو زکه دا مجاهد نه زیات یریږي او دا الله تعالی نه دومره نه یریږي دا الله قدرت دیو پورنه پیجنی زکه دا الله نه دیو زیات نه یریږي او دا مجاهد نه زیات یری لا يقاتلونكم جميعا وس الله تعالی ذکر کړی دیو جنگ نشی کول استاسو سره جميعا ټول په یو دی باندې الا فی قرى محسنۃ مگر که دیو جنگ کینو پاغه قلاګانو بندو کې او می ورای جدور او یا شاتره دیوالونو نه د کافر جنگ څنګه لري د کافر جنگ دار چې مونږ او تاسو یې نو الله تعالی و یا به دیو د قلاګانو نه جنگیږي مضبوطی مضبوطی قلاګانی دي دا غینه به تو پټکړی بس پتاون به تو پون راولی یا به مزایل د باندې راولی او می ورای جدور یا شاتره شاګانو نه یا شاتره دیوالونو نه د یو غرنه د غرنه د اخوا غرنه برمانی توپونه راولی دی یو زینه د بل زینه نو په مخامخ چیرې کافر د جنگ نه دی مخامخ چیرې کافر جنگ نشي کوله بالکل د انش جنگ دله مخامخ د مجاهدینو سره خو یا به جنگ کوي د قلاګانو نه د بیسون نه به جنگ کوي ساس سره او یا چیرې سره جنگ کوي نو دیوالونه اخوا مزایل به د باندې راولی یا برباني بمبار کوي نو دا دی کار ته تکړه دی خو لیکن مخامخ جنگ نشي کوله کافر باسهم بینهم شدیدن باسهم په معنا د عداوتهم سره دی تفسیر ابن کثیر دا معنا کړی دی دشمنی دی په خپل من کړی ډیر زیاته سخت ده تحسبهم جميعا تب ګمان کې بدیو باندې چې دا یو خلق دی او قلوبهم شتا او زرون دیو د یو بل نه بالکل خلاف دی یو بل نه زلونه بالکل مختلف دی نو تفسیر خازن هغه تفصیل ذکر کړی دی مخ کې تاسو ته ما ویل او خصي وضاحت مې ته کړی قران کریم کې الله تعالی چې بعضهم اولیاء او بعض دا کافران دی یو بل دوستان دی نو سوال درازی چې وقلوب مشتا بل دی کې الله تعالی وی باسوم بینهم شدید دی خو دیو بل سره دشمنان دی اول ته و چې داسې دي دا دوستان دی نو تاسو ته ما دوه خبرې کړې وي تفسیر خازن دی چې وضاحت کړ کړې چې اوس ته عبارتونه ویم نو پای کې ډیر زیات وخت لګي خو خلاصه بر ته ویم په مقصد باندې ځان پوی کوي یو دا چې الله تعالی وی بعضهم اولیاء او بعض دی دیو دیو بل دوستان دی نو الته کې مرته ویلو او بل دی کې الله تعالی چې دیو دیو بل دشمنان دی نو کم دی کې دوستان وای نو دا د مسلمانانو د دین اسلام په خلاف باندې خپل میند کې دشمنی شته دی د ملکونه د یو بل سره ټول راندې را کافران خو چې بیا د مسلمانان په خلاف باندې شین بیا دا یو دی ټوله او دویم خبر میں تکڑی وچ بعضهم بعضهم اولیاء بعض النمرات دادے چې دیو یو شان دکې دی یو بل سره په کارونو د کوپر کې په کارونو د بیدینای کې الته کې معنی دوستانه نه ده بلکې یو شانواله مراد ده په کارونو د کوپر کې تی مراد ده نو دا د دې آیاتونو سره بیا تطبیق راشي تناقض او منافات چې سر نه راځي او که دغه ټکی مونږ ویلل او ترجمه بل وکړه چې دیو یو بل دوستان دي نو بس ځان لول بیا جوابونه ګورای سید مارته دوه جوابونه وکړه باس هم دشمنی دیو بینهم په خپل منځ کې شدید ډیر سخت را یعنی خپل بیان کې وران دي تحسبهم جميعا تب گمان کې بدی باندې دا ټول یو خلق دی متفق دی او قلوبهم شتا او زرند دی یو بل مختلف دی یا یو بل معنی ذکر کړی دی په سرینو هغه ډیر زیاته بهترینه معنی ده او هغه معنی دې کړی دا باس هم بینهم شدیدن د دیو جنگ د دیو په خپل منځ کې ډیر زیات سخت دی د دې سمانه ده یعنی په خپل منځ کې کله دیو یو بل سره یو ځی نو دا سی وی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه معنی کړی ډیره بهترین معنی ده په خپل منځ کې د جنگ په واره کې ډیر ډوزی ولی باس هم بینهم شدید سمانه ده چې طالبان ته مخامخ شي بیا جنگ نشي کولای خو کله چې بیا لاړ شي ول د خپل افسران ته مونږ داسې وکړل امام قرطبی وی یعنی بل کلامی والوعید لنفعلن کذا لنفعلن کذا خپل منځ کې بیا د یو بل ډیر بهادری بیان ير د پوجي چره د دسي وکړل دا چره داسره دا داسره نو خپل منځ کې چې بیا جنگ خبرې کوي نو بیا ډیر ډوزی ولی بیا ډیر صفاتونه کوي خو الله تعالی مخامخ جنگ نشي کولای ستر سره تحسبهم جميعا تګمان کې بدی باندې دا ټول یو خلق دی متفق دی او قلوب مشتا ازرون د دیو د یو بل نه بالکل مختلف دی ذالک بانهم اوس الله تعالی د غیر پر وجه ذکر کوي سبب دی دا په دی وجه باندې قوم لا یاقلون دی قوم دی لا یاقلون چې عقل نه لري دی مکمسل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي مثال الله تعالی ذکر کوي یو قول لمپسرین دار چې دا مثال د يهودانو او دویم قول دار چې دا مثال د لپاره د منافقانو کدا ورستو مثال د منافقانو کوي او دا مخکې مثال ذکر کوي د يهود لپاره نو دا ډیر زیات مخکې الله تعالی د يهودانو ذکر موکا نو دغه سی الله تعالی د منافقانو ذکر موکا نو دوانو سره تطبیق را دي ډیر مزیدار ځان به په خبره باندې پوی کوي دا دوانو مثالونه دي تطبیق د مثال د مسل سره چونه کوي مخکې مرتویل دي قران کریم کې الله تعالی وي و ما یاقلها الا العالمون په مثالونه باندې چې پوی شو نو دا عالم دی او په مثال باندې چې نه پوی ګیدار قران عالم نه دی اسی به غټه پګړی به والی او شیخ او پلانې به توي خو په مثال باندې پوی نه شو د قران الله تعالی وي دا عالم نه دی او چې په مثال باندې پوی شو دا بیا د قران عالم دی نو ځان مو پوی کوي او مثالونه په قران کې ګرانم دي کمثل الذین من قبلهم قریبا ذاقوا وبال امرهم کمثل الذین تفسیر جلالین دی چې معنی کړی دا مثلهم فی ترک الایمان د دې بنو نذیر مثال په پریخودلو د ایمان کې یعنی دې بنو نذیر په نبی علیہ السلام باندې ایمان را نه وړ بلکې دشمنی وکړه د نبی علیہ السلام سره نو د دې حال څنګه شو کما سلیل لذینا په شان د حال دا کسان باندې شو من قبل هم چې مخکې د دېونه قریبا دیو ته نږدې وو زاق وبال امر هم چې وسه کله غي سزا د کار خپل مراد دینه څوک دی د مکی مشرکان تی مراد دی چ هغه هم د نبی صلی الله علیه وسلم خلاف وکاو ترک د ایمان او کنه په هغه باندې ایمان را نه وړ نو الله تعالی هغه تباکل په غزوی بدر کې هغه الله تعالی تباکل نو دا غینه سم مردار شول او دغه سیمالونه هغه غنیمتونه کې پاتې شول نبی علیہ السلام تو صحابه کرام ته نو مثلهم په ترک ایمان مثلهم په عداوت النبی صلی الله علیه وسلم کما سلی الذین حال دیو پشان د حال دا کسان باندې شومین قبل ام چر دیو نمخ کیو قریب نږدې زاق وبال امر ام چاغي وسه کله سزا د کار خپل چی مکی مشرکانو دا واده خلافی چی شوی ون تاسو ما پریشان نزول کی ویلله چې دا واده خلافی چی شوی ون دا د غزوی احد نو ورستو شوی و هغه خو ته معلوم ده کنه نو غزوی احد ورستو او غزوی بدر خو ول غزو په دغه کې کن نو کله چې په غزوه بدر کې مکی مشرکانو د نبی علیہ السلام خلاف وکړه هغه الله تعالی تبا کړل نو دا د بنو نذیر الله دسی تبا کړل لکه څنګه چې هغه الله تعالی تبا کړل هغه هم د خپل کار سزا وسکله او بنو نذیر هم د خپل کار سزا وسکله دا بهترینه توجیه او ډیره خوندوره ده او معنا مطلب هم دقه ده ولهم عذاب الیم او دیره پر د عذاب درناک په آخرت امام قرطبی د مخکینه عذاب په دنیا کې شو او په آخرت کې الله تعالی دیره پر درناک عذاب مقرر کړی دی کما سلی شیطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين دی آیات کله الله تعالی ذکر کوي دوی مثال لپاره د منافقانو ځان مثال باندې تاسو مل پوی کوي حاصل لا دی چی حاصل دی آیات دا دی اللہ تعالی د منافقان مثال ذکر کړی دی، تشبیه اللہ تعالی ذکر کړی دی د شیطان سره، منافقان سری شیطانان دی. پا دی بنو نذیر پر واقعا کی رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول لال او د مکی مشرکان او بنو نذیر ته ویل لا چې تاسو په خلاف باندې به مونږه د دی نبی علیہ السلام په خلاف باندې بستاسو سره ودریګو. نو کله چې نبی علیہ السلام د بنو نذیر وستله نو بیا سره ودریدلغه و سره نه دریدل. دا رئیس المنافقین ته دا خبره کوله چې کله تاسو وستله نو مونږ ټول په یو ځای باندې وځو، بیا سره وتله و سره ونه وتل، یعنی د خپل لوز نه خلاف وکړه. الله د دې منافقانو مثال د بنو نذیر سره دا سیدی لکه شیطان چې په غزوی بدر کې لوس کړي او د کوپارو سره هغه واقعې به تاسو ویلي مخکې په سورۃ الانفال کې. کله چې د غزوی بدر میدان ګرم شو نو شیطان راغی د یو ملک په شکل باندې راغی او د یو کافر لاس یې ونیو، لاس یې داسې کول دی ورسره دغه ته میدان ته ورغلله او هغوی له تیزي ورکړله او دا خبره یې ورته وکړله، انی جار لکم زه ستاسو امدادي یم. او دغه یو ملک اوس نوم زمان یر دی تصویل نه دا بل یو سراقه ابن مالک د شیطان په شکل به شیطان نغلی د سراقه ابن مالک په شکل باندې یا سید سراقه ابن مالک سید دغه دی. نو هغه راغلی او د شیطان د هغې په شکل باندې راغی او هغې ته یې خبره وکړله. دغه مکی والی چې و د دې سراقه ابن مالک دا د یو قبیلې مشر و او د دې سره سخته دښمني وه. نو کله چې غزوی بدر ته د مکې د مشرکان راغلل نو د ابو جهل یو خبره وکړله، وایي دا جنګ خو ګټو خو هسې نه چې سراقه ابن مالک راشي او په مکه باندې حمله راته وکړي. نو شیطان د سراقه ابن مالک په شکل باندې راغی او میدان جنګ کې د یو کافر لاس یې نیولی او لاسونه یې داسې ړقوله، وایي انی جار لکم زمونږ او ستاسو دښمني وه په خپل ځای باندې، خو په دې ځای کې که زما د قام قبیلې د هغه راغې ضرورت راغی زه هغه هم راولم جنګ له. خو فلما ترى الفئتان نكس على عقبيه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله رب العالمين. نو کله چې مسلمانان او کافران په یو بل کې ورغلل او جنگ شروع شو نو شیطان وې زپه کینې مزه ته وتختیدل او زه د الله نه یریګم دې ته برچا پلار ټینګ شې دې درزاری ته. نو الله تعالی وې څنګه چې د غزوی بدر په ورځ باندې شیطان د کافرانو سره لوز وکه او بیا وتختیدل هیڅ قسم امداد یې سره ونه. نو دغسی په غزوی بنی نذیر کې د بنی نذیر سره د دې مدینی منافقان لکه څنګه چلته کې غ شیطان دغه کړو د کومک دغه یو سره کړو لو د سره کړو. نو دلته کې دی رئیس المنافقین عبد الله ابن ابی ابن سلول هم د بنو نذیر سره لوس کړو چې 2000 کسان زما مسلح تیار دي او که حمله تاسو کوی نو زر سره تیار یم او که تاسو وستلې نو مونږ سره بیا وزو او که تاسو سره جنگ کوو نو مونږ د پیغمبر په خلاف باندې ودرېږو. نو هم اقبر نذیر یې وشړل اغز مکه وغرسه په مالی پی کې پاتې شول، خو لیکن دغه سره امدادونه ک لکه سرنګ چې په غزوی بدر کې هغه شیطان بیا ویل چې رور ځان لب کې څه کوي ځان لب کې شرمېږي او کله چې خی وټه کول په غزوی بدر کې نو بیا په سراقه ابن مالک وسی ابو جهل چې ابو جهل خو ګرمین نه لاړ خو هغه نور چې په کم پاتې شوی هغه په پیغام لګه وې دله د اوسه وتر اغله وې مونږ سره د کومک کو بیا مونږ یو وهل و تر نغللې هغه ته خو دم تبو برباد کزه خو تاسو لوین سکلو ته تیارې مزه نیم درغلې هغه شیطان نغلې. الله وې څنګه غزوی بدر کې شیطان نغلې. نو دې د مدینی دی شیطان چې دی شیطان انسی رئیس المنافقین هم لوس کړو د بنو نذیر سره، خو لیکن بیا چې کله هغه وشړل نه هیڅ امداد سره ونک. کما سلی شیطانی یعنی حال المنافقین کما سلی مثلهم مثل المنافقین کما سلی شیطانی د دې منافقانو مثال چې په شان د حال د شیطان باندې شو. اذ قال الانسان کور کله چې وای انسان ته کو پروکا ناغه او دغه سی په دغه او تویلی په غزوی بدر کې زبر سره امداد کوم پلم مکه پرانو کله چې کو پرو کې نو قال دی وای انی بری او منک یقینا ز جدا امستانا انی اخاف الله ذریګم د الله تعالی رب العالمین چې پالون کې مخلوقات ورې دا خوفی تبعید اخا خوفی ایمانی نه دی مراد. فکان عاقبتهما نو شو انجام د دغه دوانو د دوانو نه مراد څه شیره هما زمیر دی الغاوی والمغوا د دینه مراد چیره هغه څوک چې چا گمراه کړی دی نه شیطان او شیطان چې څوک گمراه کړی دی هغه تی مراد دی. انهما دغه دوانو فی ناری په اور کې وای په جهنم کې همیشه وای په دغه کې وذالک جزاء الظالمین او دغه سزا د ظالمانو ده. نو شیطان هم په جهنم کې او د مکه هغه مشرکان هم په جهنم کې. نو په دې ځای کې دا بنو نذیر هم په جهنم کې او پاتې او دا کوم منافقان چې سره لوس کړو دا هم پسې کې په جهنم کې او قیامت کې. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. اس اللہ تعالیٰ ذکر کیا دے آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی خطاب مومنان مسلمان انترا سلورم خطاب دیں چے اے مومنان دا کافران و منافقان و مشابہت بنا کوئی کپا عقیدہ کی کپا عمل کی کپا اخلاق کی کپا سیرت کی کپا صورت کی کپا غم کی کپا خادی کی کپا لباس کی کتا سو مومنان یہ دعوی دا ایمانم کڑی نور کافران و منافقان سر مشابہت مکوئی پا عقیدہ کی سر مشابہت مکوئی پا اعمال کی مکوئی پا اخلاق کی اور دغس پغم خادی کی پجامو کی پہیت سی اور چیز کی وجہ کافران سر مشابہت نہ کوئی یا ایھا الذین آمنوا ایمان والا اتقوا اللہ یرکوا دی اللہ تعالی نہ ول تنظر او فکر سوچ دیو کی نفس ہر یو نفس ما قدمت لغد دہ عمل چلی گئے در سبا دا پارا دا سبا نہ مراد تشری قیامت دی مراد دیں دا سبا دا پارا چی تکم عمل لے گی نو آگے تو سوچ پی کرو کا چیز سلے گما نو خلق کوئی چیز کری اگر بری بھی کنا پٹی کی چیز سو کرل آگا ورطا ملاوی گی پٹی نہ نو کچا گنی کرلی آگا تبا گنی ملاوی خو کچا مرش کرلی آگا تبا مرش ملاوی نو تا چی مخ کی کم عمل لے گلے دی قیامت تا او تا استعمال چی غدین نمرات سلے ہر حق شیر چی غرات کن کی ریبس آگا سبا دے پدی کی شار دیتا چی دا زندگی دری ورزی دی طول زندگی سو رزی دا دری دا یو خو پرونی ورز داغا تیرہ شوی دا یو دانن چې بگی تر آوانی او یو چرے سوال بس دغه قیامت دی بس دا دو ورځې شو لستر زندگی ورنه تیر شوی دا په وی کې روانه سوال قیامت دی لغدین دا سوال بس دا قیامت دی وتق الله یرکوی دی الله تعالی نه ان الله خبیر مما تعملون یقین الله تعالی دی خبردار په عملون من تاسو کوي ولا تکونو کلذین او مکه گئی پشان دا کسان باندې نس الله چې هر کړه دی اغي الله تعالی فانساهم انفسهم نو هر کل الله تعالی دی دیونه زانو نه دیو اولائک هم الفاسقون دا کسان دی نافرمانه نس اللہ ہر دی سمانا دا اللہ تعالی ہیر کڑے دیں تفسیر جلالین لند مانا کڑی دا ترکو تو آتا ہو چی دا اللہ تعالی تابیداری پریخی دا دا اللہ تعالی تابیداری پریخی دا تفسیر زاد المسیر مانا کڑی دا نس اللہ نسو امرہو نسو امر اللہ چی دا اللہ تعالی اوامر پریخی دی آغای ہیر کڑی دی یعنی دا اللہ تعالی پتو آت بانے عمل نلے کڑے نو دا ټول کافرانو منافقان دي کنه چې دا غي تابعداري اغي دا الله تعالی تابعداري نه کړی فانساهم انفسهم نو هیر کل الله تعالی د دیو نه خپل ځانونه د دې سمانه ده هیر کل خپل ځانونه یعنی فلم يعملوا بالطاعه کله چې د کافرانو تابعداري ته وکی نو الله تعالی بر طبيعت توفیق نه درکې د تابعداري د الله تعالی ستانه د خپل ځان امیر شي او دا لوی عذاب دی د الله تعالی خاطر چې نه خپل ځان ير شي قبر قیامت ته ير شي فانساهم انپسهم اللہ تعالی هر کل لدین خپل زانونا نو فلم یعملو بی طاعت دیم دا اللہ تعالی تابیداری و نکللا خپل زان هراول سدی خپل زان خورچان نیری یعنی تا چی رزان دا پار تیاری نکی دا دست دیل کتا چی دا خپل زان هر کلی قیامت دا پار دیست تیاری و نک فلم یعملو بی طاعت تفسیر زاد المسیر دا غلی کلی او تفسیر جلالین وی ایو قدیمو لها خیرن یعنی دا خپل زان دا پایدی دا پار خیر ولان دینکا نو تا دا خپل ځان هیر کړی دی کنه ذکر ته تیارې د غیر پاره نه کې اولایک هم الفاسقون دا کسان دی پرانه فرمان دی لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه الله تعالی رد کوي په جمهوریان باندې جنتیان او جهنميان نه دی برابر نیکان او بدان په حکم د الله تعالی کې نه دی برابر او جمهوریان وای چې نه ټول دوزخیان او جنتیان ټول برابر دي د الله دوستان او د الله تعالی دشمنان ټول برابر دي لا یستوی اصحاب النار دیکھیے ابن کثیر یو ٹکے لکل لڑیر بہترین دے لا یستوی پی حکم اللہ تعالی ندی برابر پہ حکم او پہ قانون دا اللہ تعالی کی جنتیان و جہنمیان اصحاب الناری اور والا و اصحاب الجنتی و جنتیان اصحاب الجنتی جنت والا هم الفائزون دیو خپل مراد حاصل ان کی دی تفسیر ابن کثیر وی الفائزون الناجون من عذاب اللہ تعالی دیو بچکی دن کی دا عذاب دا اللہ تعالی نا جنتیان خود اللہ دا عذاب نہ بچولا و جہنمیان چرے غد اللہ پہ عذاب کی گرفتار چولا دا دا اللہ پا حکم کی دا برابر ندی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون خلق ویوی دا آیات دا مشکلاتو ندی بیخی آسان آیات دے اس قسم مشکلات تو کنش ترے دری توجیحات تا کم آسان او اگر تا یادی کی ذکر تا دری کم کنا بیا ممن تیو توجیح کڑی و لو انزلنا هذا القرآن یو قول نمبسرین دارے چی پدی آیات کے اللہ تعالیٰ عظمت دا قرآن کریم ذکر کئی سرد زجر نامنکرین تا حاصل دارے اے بے وقوفان و خلق و اے منافقان و تاسو دی قرآن تا توجہ نہ کوئی تاسو لا اللہ تعالیٰ پہم در کڑے دیں کہ چرتا یو غر تا اللہ تعالیٰ پہم ورکڑے وے اللہ تعالیٰ یو غر تا عقل ورکڑے وے او بیا دا قرآن کریم پا غیبار نازل شوے وے نو پاغی باندې به تاثیر کړی وي پای کې به خوشو خضوع راغلی وي دا ولنی توجه شوله. په دې آیات کې عظمت د قران کریم دی او زجر د منکرینو ته دا غټ غټ سرونه تاسو نیول دي د غویانو په شان دي کې الله تعالی وي انسانان یې د دوه خپل ډنګر دي دا منافقان چې څوک د قران نه خلاف دي د غیر قانون نه خلاف دي دا قران خودم عظیم شان کتاب دی کستاس بشانت کی عقل اللہ تعالی یو غر تور کڑے او بیا پی دا قران اللہ تعالی نازل کڑے نو پاغي کی به مسر کڑے وے پاغي بن میم تاثیر کڑے پاغي کی به خوشو راغلی وے هغه بم اللہ تعالی تتاویدار وے او تاسو دا غټ غټ سر نه نیولی دی اللہ تعالی دل عقل در کڑے دے او تاسو باندې اثر نه کئ ټول قران دا بیان شی قران دا بیانی گی استاس پزلون کی هیڅ قسم اثر پدی کی نه پیدا کیگی یو مانر دی آیت دا دا پدی باندې خوښ ولې کنه په اسانه طریقه باندې دویم قول لمپسرین دارے چی پا دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کی اسی قل قرآن کریم او احسان دے پا نبی علیہ السلام من دے احسان دے پا نبی علیہ السلام من دے اللہ تعالی خپل احسان ذکر کی پر پیغمبر من دے دا پیغمبر دمرا اللہ تعالی ویچی را قرآن کریم دا وحی دا دی بوج دمرا زیاد درون دے خو اللہ تعالی دا دی پیغمبر سر احسان کردے دے که الله سره احسان نه وکړي نو دی وحی بوج دومره زیات دروند دی که چرته دا وحی په یو غر باندې نازله شوی وي نو هغه به ټوټی ټوټی شوی هغه به ختم شوی وي د دې دومره بوج دی خو الله تعالی د نبی علیہ السلام سره احسان کړی دی وحی ته بیا هم ټینګیږي او عائشه رضی الله تعالی عنها وی وایي نبی علیہ السلام ډیر تکلیف پر وحی باندې برداشت کړی دی بیا هم سخته یخنۍ کې پی دغه راغلله خوله پرې راغلله په نبی علیہ السلام باندې ولاړ به نبی علیہ السلام به کیناسته روان بو پسورلی بانی نو را کوز بشوتی تنگی دے بنا شو خو بیا ما الله تعالی دوم را احسان وکه بدی پیغمبر باندې الله وی دا وحی دوم را زیاته درانه دا کدا پدی غر باندې نازل شوی انده به ټوټی ټوټی شوی خو الله پدی پیغمبر باندې احسان وکه چې دا ټوټی ټوټی نه کی الله تعالی تعالی ټینګ نو دوی مانم بیخی آسان ده او درې متوجی پدی کی دا چې دا جواب درې سوال د مشرکانو د یهودیانو د مکی مشرکانو یهودیانو دا اعتراض کوي په نبی رسول الله باندې وې دا قران په تابانی کې یو ځای باندې نازل شوم بیا ومنو په یو ځای باندې وری نه نازلی کې په شان د تورات باندې الله تعالی او تبدی آیات کې جواب ذکر کړي د دې قران برداشت غر نشي کولای په غر کې طاقت ډیر زیات دی نو دا نبی علیہ السلام خو انسان دی نو په یو ځای باندې دا څنګه برداشت وکي ظالمانو دا خبرې کوي تاسو عجیب خبرې کوي د دې قران دومره بوج دی چې دې ته غر نشي ټینګېدل نو دا پیغمبر باندې په یو ځای باندې نازل شو دا پیغمبر به ټوټي ټوټي کړي ختم کړي وي نو دې برداشت کولی شي کولای نو دا جواب دے رہے اعتراض اس ترجمے تو وقشی لو انزلنا هذا القران کے چرتا نازل کڑے منگا دا قران کریم علی جبل ان پیو غر باندے لرایتہ خام خالی دلے بے وتا غر درا خاش عن عاجزی کہ ان کے اللہ تعالی تا متصدعا ٹکڑے ٹکڑے کی دن کے من خشیت اللہ دے اللہ تعالی دی رید وجنا و تل کلام سال نظر بہ حال الناس دا مثال نہ منگا بیانو دا پار دا خلق نظر بہ حال الناس لفهم الناس دا خلق دا پوی دا پارا نو ایک کافرانو بی دین خلقو با دیوانی پویشی کنه دا خو یو مثال اللہ تعالی تاستو ذکر لعلهم یتفکرون دیر پار چی دیو دا سوچ و پکر نکار و اخلی هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب و الشہادہ اس اللہ تعالی ذکر کئی مخ کی عظمت دا قرآن کریم بیان شو او قرآن دا صفت دا اللہ تعالی دے زکر دا کلام اللہ دے او کلام صفت دا اللہ تعالی دے نو مخ کی عظمت دا صفت بیان شو اس اللہ تعالی ذکر کئی عظمت دا موصوب عظمت د الله تعالی بیانی مخکې عظمت د قران او قران کلام الله دی کلام الله صفت د الله تعالی دی نو مخکې صفت بیان شو د عظمت بیان شو د صفت د قران وس الله تعالی ذکر کوي عظمت د موصوب چې هغه الله تعالی دی د ربط شرما قبر سره ډیر بهترین ربط دی هو الله الذی لا اله الا هو الله الذی خاص الله تعالی هغه ذات دی چې نشته حقدار د بندګۍ سوا دغه عالم الغیب پوی دی الله تعالی په هر پټ باندې او شهادت بخکاره باندې هو الرحمن الرحیم دغه الله تعالی عام مهربان دی خاص مهربان دی نور و معنی تاسو په سورۃ الفاتحه کې دی ویل دي مخکې مرته یو وظیفه ویلې او بیا ورته لګره تازه کما چیرې چا د تبي مرضې همیشه لپاره او د تبي دا مرضې ختمي گینه نو یا رحمان جل جلاله د دې سختونه دی ولي کې دوه درې ځله یا دا په یو رکیبې کې په یو پلیټ کې په یو پرچ کې دی ولي کې او پاغي کې وبو اچي یا رحمان جل جلاله سور دی مریض تور کی اللہ تعالی به طب مرض همیشه پر ختم کی یا رحمان جل جلاله او بل وظیفه من طویل و الرحیم علماء لکلی دی یا رحیم جل جلاله دا چې ولی کلی شی یو سخت دینه جوړ کلی شی هغه په بو کې واچ ورې شی هغه په بو کې واچ ورې شی د باران په بو باندې هغه وینځلې شی او هغه مریض تور کلی شی نو الله تعالی ولی شفا ورکیا دوی موجبه می تدی ویلی یا رحیم جل جلاله بازی پدی باغونو کی دغی مرزونی چنجی پکی یا ونی ونی بار نکی یا رحیم جل جلاله دادی اولی کلیشی او پاغی کی دی وبوا چولیشی وبری پای کی وا چولیشی او اغا وبدی اغا ونی توا چولیشی پاغ پسل بنی دغه وشیندلیشی نو چنجی منجی بهم ختم شی او دغه پسل چریغ بډیر باردار شی دای بهترین علاج دی یا رحیم جل جلالو هو الرحمن دغه الله تعالی عام مهربان دی خاص مهربان دی هو الله الذی الله تعالی هغه ذات دی لا اله الا هو نشتره حقدار د بندګی سوا دغه نه الملک پورا بادشاہ دی الملک د دنیا او د آخرت بادشاہ دی القدوس او ډیر پاک ذات دی القدوس د هر عیب نه پاک ذات دی د هر نقصان نه پاک ذات دی السلام او بچ دی د هر قسم نقصان نه د هر قسم نقصان نه الله تعالی بچ دی یا السلام ماندار چې سلامتی ورکه اون کې ری الله تعالی المؤمن امن ورکه اون کې ری الله تعالی المؤمن امن ورکه اون کې ری خپل دوستانو ته المهیمن ساتنه کون کې ری العزیز او زورور ذات دی الجبار خپل احکامات په زور باندې منون کې ری په خلکو باندې خپل اوامر جبار تفسیر زاد المسیر لیکری دی جبارا خلقه علی ما اراده الله چې رسې اراده وکي نو خلق هغه ته مجبور کړي اوس کله ټول خلق جاړي او خپل خپلوان جاړي او سړی الله تعالی او پات کړي نو خلق هغه ته مجبور کړي الله چې کوم امر صادره جبارا خلقه علی ما اراده الجبار المتکبر الله تعالی دا لوی خاوند دی سبحان الله پاک دی الله تعالی در عام ما یشرکون دا سنه چې دی شریکی دی الله تعالی سره القدوس ډیر پاک ذات دی السلام بچ دے اللہ تعالیٰ دا ہر قسم نقصان نا یا السلام و سلامتیا ورکا ان کے رے دا عذابن نا المؤمن امن ورکا ان کے رے دا عذاب نا المؤمن یو بلا مانا جی کرکڑی دا تفسیر جلالین المؤمن المصدق رسولہ بخلق المعجزتی اللہ تعالیٰ تصدیق کا ان کے رے دا خلو پیغمبرانو پا ورکولو دا معجزے باننے المؤمن اللہ تصدیق کا دا خلو پیغمبرانو پا معجزے ورکولو سرا العزیز المهیمن ساتنه کون کړي العزیز او زور اور ذات دی الجبار زور کون کړي په خلق باندې د خپل اراده الجبار جبر خلقه علی ما اراده سچ اراده او کینه په خلق باندې مناوهی خامخه المتکبر وخاوند لوی دی سبحان الله پاک دی الله تعالی در عما یشرکون دا سنه چې دی شریکی دی الله تعالی سره د دې کې ورته دوه ځې پیوې ما السلام جل جلاله یوش به تکرات جدا ولوستل شي په مریض باندې یوسل یوش به تکراتا دا چې مریض باندې ولوستل شي یا سلام جل جلاله او صح مریض الله تعالی به شفا ورکي یوسل یوش به تکراتا یا سلام جل جلاله هو کامل ایمان او صحیح عقیده غواړيخه دویم دغه علماء لیکلي دي یوش کراتا سلام قولا من رب الرحیم دا آیات چې څوک یوش زله په مریض باندې اولولی او سخ مریض ولی نه الله تعالی به مریض ته ختم کی سلام قولا من رب الرحیم یوش کرتا او دا یا سلام جل جلاله دا یو سل یوش پیته کرتا دا په مریض باندې ولی المتکبر ودی کی هم یو وظیفه شتري خبر تم یم علماء لیکلی دي چې چاله خوب نه وردی یا په خوب کې ډیر زیات یریږي بعض خلک په خوب کې ډیر زیات یریږي چغي وهي نو یا متکبر جل جلاله کله چې سملی په بستره باندې سملاستو په وخت کې یا متکبر جل جلاله یو اشکاره ترې دا وای او ځان دې پدمه بس دغه کم مرزه چې یو بوله خوب ورځي دویم درج په خوب کې وایریږي نه المتکبر یا متکبر جل جلاله الباریو ورس دا بلتهم الباریو هغه کې مې وځي پښته ده هو الله الخالق دغه الله تعالی پیدا کونکي الباریو جدا جدا کونکي المصور شکلونه ورکونکي له الاسماء الحسنى خاص د الله تعالی لپاره دی خیسته نمونه مخکره دی خیسته نمونه وجه تاسو ویلې شوی چې د الله نمونه ته خیسته ولي وای نو دغه وضاحت مخکید ووجوهات تقریبا مفصلی ذکر کړی دي د الله تعالی نمونه ته خیسته ولي وای الباریو باری اچاته ویلې کیږي الباری ویلې کیږي په فرق سره په تفاوت سره پیدا کوونکی د خپل مخلوقاتو الباریو هر یو انسان چې د بل انسان نه جدا دی هر یو بیزه د بل جدا د بل بیزینه چې هغه جدا ده هر یو سپه د بل سپینه چې جدا دی الباریو الله تعالی هغه ذات دی چې په تفاوت سره خپل مخلوق لپاره پیدا کوونکی دی په دنیا کې د سوک نشته چې هغه یو شند کی او کدا هر څو پر رنگ روغن په پوزه کې په وګونه کې په سترګو کې په غاخونو کې په شکل صورت کې بالکل یو شاندګی شي نو بیا اخر دا کاپیران چې خلک دا ګوته لګی کنه دا کم گوتا چرا پا دی کچھ اللہ تعالی کم نقشی خود دی را دا دا طول دنیا دا انسانانو دا هر یو انسان دا بل انسان دا بدل دا نشی که دلی دا دیو جن دا گوتا خلق وی را شوی گوتا ولگو دا نشی که دلی دا را بل نشی را خطلی گور دا دوم را وڑا گوتا دا او دا طول دنیا دا انسانانو دا گوتا دی کچھ دا کم نرائی نرائی لاری دی نو دا بسوی دا با یو کرولی دا با لس کرولی بس دا د هر یو انسان چره دا بدل الباریو الله تعالی هغه ذات دی چې په تفاوت سره ټول مخلوقات ولر دا یو بل نه په تفاوت سره پیدا کوون کړي نو خالق عام معنی دا او باری معنی په تفاوت سره پیدا کوون کړي په فرق سره پیدا کوون کړي جدا جدا کوون کړي په پیدائش کې دا هر یو چا المصور شکلونه ور کوون کړي له الاسماء الحسنى خاص الله تعالی لپاره دی خاصه نمونه یسبح له ما فی السماوات پاکی بیانې د الله تعالی لپاره هغه چې په اسمانونو کې الباری او په دې کې ورته یو دی پویم د کمی زنانه چې اولاد نه پیدا کیږي اولاد یې نه کیږي نو یې ویش کړه ته دی دا روزانه لولي او ځان دی په دې باندې دمای یا دی په وبد مای اوس کی دی که د نارینه نقصان یو که د زنانه الباری او یا باری او جل جلاله دا دی وای او په دې باندې دی وبد مای نو په دې یې ویش کړه ته هر ورځ وي خپل ځان دی پیم دمای وبد په دمای او هغه دی مسکی خدو خاوند دوان اس کی الله تعالی بو اولاد ورکی الباری او جل جلاله یا باری او جل جلاله یسبح له ما فی السماوات والارض پاکی بانی د الله تعالی لپاره سجدون پسمانو کې پزما کې او هو العزیز الحکیم یسبح ما نه تمخ کې کړو تفسیر سمرقندی په حوالہ باندې الله تعالی تعجزی کوي هغه سجدون پسمانو کې پزما کې او هو العزیز او دا الله تعالی زور اور ذات الحکیم حکمتون والده دا یو حدیث پر تویم پدې کې ډیر مهم حدیث ته په صحیح حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سوک چی سبائی و بیگائی دری زلطوی دری کرتوی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم سارو بیگا دری کرت داوی او بیا پسی یو کرت دا دری آیاتونا وی دا سورت الحشر دا آخرانی دری آیاتونا داوی نو چې د سحر وی تر د ماخامه پورې ډیر پر او یا زره ملائک چې دعاګانې غواړي او چې ماخامه وی نو تر سحر پورې او یا زره ملائک ډیر پر دعاګانې غواړي او یا زره ملائک خابل سکنه درې کرته اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم او بیا یو کرته سره دا وی الله تعالی دې په عمل کولو توفیق نصیب کړي موږ تاسو او نبی علیہ السلام وی کا پدغه شپه کیا پدغه ورس کې ول مرګ راشي نو مرګ به د شهادت ولي کلی شي مرګ به د شهادت ولي کلی شي په حدیث کې راغلی دی دا ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت دی تفسیر مدارک هغه روایت ذکر کړی دی دا ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت دی وای ما در رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه ما در رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه عن اسم الله الاعظم چې دا الله تعالی پیغمبره اسم اعظم دا الله تعالی کوم دی دا الله په نومونو کې اسم اعظم کوم دی ابو هريره رضی الله تعالی عنه ما د نبی اسلام نه پوښتنه وکړه فقال عليك بآخر الحشر فأكثر قراءته ما تنبي صلى الله عليه وسلم فرمائل چې سورۃ الحشر آخرنی آیاتنا اغلولا او داغی تلاوت زیات کوا نو نبی رسول ما ته نور ونویل خدا غیر تویل فاعدت عليه فاعاد علي بیا می تویل د الله تعالی پیغمبر اسم اعظم د الله تعالی کوم دی ما ته وی آخرنی آیاتنا د سورۃ الحشر ولا او ډیر ولا فاعدت عليه فاعاد علي بيام يطويل بدريم کرت الله پیغمبر ده الله تعالی اسم اعظم کوم ده نبی علیہ السلام را توی چې سورۃ الحشر اخیرنی آیاتون الولا او ډیر الولا بار بار الولا نشاره شول دی ته چې ده الله تعالی اسم اعظم پدې کړي ده الله تعالی اسم اعظم پدې کړي پدې باندې علما مستقل کتابونه لیکلي بجلدونه باندې چې ده الله تعالی اسم اعظم کوم ده او ډیر تحقیقات پدې باندې کړي مونږ په دغه کې په خیبر کې مخکې وخت کې ملګرو ته هغه یاد دي هلته کې ما ته یو ملګري دا کتاب راوړی د اسم اعظم په باره کې یو عالم لیکلی نومره ولکه دا تفسیر چې دی زما مخې ته غټ غټ د دغه کتاب و د الله تعالی د نومونو په باره کې هغه لیکلی شوی و په هغې کې ډېر زیات اقوال ذکر کړي وو اوس زما نه یېر دي چې اتیا و که سلو که یو سل اتیا و که سوخ وخت ډېر زیات وشو تقریبا لس دولس کاله وشوله هغه کتاب ما مطالعه کړ او بیا مې د الله تعالی نه وغوښتله مال الله تعالی ما خدا ول استاذ پاتیا و قوله کې وسوک سو وای چې لکه دا اسم اعظم دی کدا دی او بیا سم لاست مال الله تعالی چې دسی زما زل په یو دغه باندې مطمئن شي چې کومه اسم اعظم د الله تعالی په کوم نمونه کې دی د الله تعالی د شپې ما خپل خوب ل زخ خپل خبره تکوم نو ماته یو سړی د سورۃ الحشر د اخرنی درې آیاتونه وای دا یو سړی راته دا آیاتونه وای بیا سار ملګرو تم دا ویل مل دا کتاب دی دا د الله تعالی د نومونو په اړه کړي او بیا په اخر کې تحقیق کړل چې اسم اعظم د الله تعالی کوم دی. بیا مې وتوی چې دا او داس مې وکړ سم لاسته مده مون مې وکړ نو ماته یو کس دا آیاتونه وای او بار بار راته دا وای دا کوم حدیث مې چیرته وس وای دا ما بیګاو مونده په تفسیر کې دا ما مخ کې چیرته نه مخ کې ما درسونه کې چاوري دلی نو دا حدیث ما مخ کې بدلی د دې آیاتونو په تفسیر کې دا ما نه دی ویل دا ما بیګا دا ز ما سره دا تفسیر المدارک دی ما سره اوس پروت دی دا حدیثه عن ابي هريره رضي الله عنه سالت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم دا ما بیګاو مونده خو هغه و ما ته نبی سمې چې دا آیاتونه ډیر وای نو دا ما ته خوب کې یو کس ولوستله او دایره بار بار ولوستله سار مې ملګرو ته ویل مل والله اعلم الله تعالی علم دی چې الله تعالی اسم اعظم کمرین کله چې دعا غواړي دا وای دا په دې حدیث کې مصراغ ول امام د علامه نصیر رحمت الله علی دا ذکر کړی دا روایت یسبح له ما فی السماوات پاکی بیانې دی الله تعالی ر پراوتونه پسمانونه کړي پسمه کړي او هو العزیز الحکیم الله تعالی دې ضرور حکمتونه والا